Velkommen til endnu et langt og kedeligt podcast med de genærende filmnørder. Og som I nok kan høre ud fra vores sprøde og velurustede stemmer, så er vi denne gang i Technicolor. Mit navn er Morten, og med mig i dag har jeg som altid, fordi jeg kan slippe af med den, selvom jeg har prøvet, tro mig, hvor har jeg prøvet, Marianne Christoffer Niels. Hej med jer. Brave Hawkman, dive! God aften. Ah, det er Brian Blessed. Ja. Han var noget af det bedste ved den her film. Oh. Ja. I underbuks. Ja. Fantastisk. Det er stadigvæk moderne, sådan noget outfit der, faktisk, kan jeg sige. Ja, det har vi i hvert fald fortalt dig der. Ja. Er det, du får at vide på arbejdet? Eller er din kone? Ja. Ja, når der lige skal være sådan hyggelig. Nå, Marianne, du har jo fået lov til at vælge film igen, af en eller anden grund. Ja, det er jo forlige, lad mig blive med at lade mig gøre det. Ja. Eller, ja, den er sgu ikke meget bedre. Ja, det ved jeg ikke. Hvad har vi set? Vi har set Flash Gordon fra 1980. Instrueret af Mike Hodges. Og starring folk, som ikke rigtig er med i andet. I hovedrollen. Oh. I hvert fald. Ja, i hovedrollen, ja. Ja. Et resume? Ja, skal vi have? Gerne. Eller det ved jeg ikke, det kommer an på, om det giver sig selv. Ej, men det er meget, man skal lige holde, altså, Donnie Darko, der kunne man lige tage sådan en lur på en halv time midt i, og så vil man stadig sådan lidt med i, hvad der foregår, men her, der er det altså bare, der skal man bare være knivskarp. Mm. Hele tiden. Jamen, jeg tænker også på nogle film, der fortæller titlen jo sådan stort set hele handlingen. At Donnie Darko, det siger sig selv, hvad der sker der i. Ja, det er bare bla bla bla, kanin, bla bla bla bla, jet engine, bla bla bla. Flash Gordon, den er sådan lidt mere ambivalent, måske. Ja, den er sådan lidt mere, der sker meget under overfladen, ikke? Ja. Ja. Ja. Ja, man tænker, det er sådan et niveau, når man ser den første gang. Altså. Ja, nu har jeg det vist faldet. Den starter med, at der på jorden foregår uforklarlige, voldsomme vejrfænomener. Den eneste, der ligesom kan regne ud, hvorfor det er, det er forskeren Dr. Sarkov. Og han bliver gjort til grin af alle de andre forskere, fordi at han mener, at det er et angreb på jorden, at alle de her vejrfænomener, de er der. Så han bliver dømt, som han er vanvittig. Men det, der så sker, det er, at Jens Lyn, Flash Gordon og den dejlige Dale Arden, de er oppe at flyve. Og så kommer der sådan et fænomen, der er mere. Og så styrter de ned. Sker der noget mystisk, piloterne finder. Så styrter de ned i Sarkovs et laboratorium. Og så narrer han dem til at flyve med sig op i sin rumraket, hvor de så flyver ind i sådan en space vortex, og ender med at komme hen til den planet, hvor den onde kejser Ming, han er, som så er ham, der har angrebet jorden hele tiden, så han havde ret, Sarkov. Han kan rigtig godt lide Dale Arden, ham her Ming, fordi hun er da en lækker bisken. Så han tager hende som sin elskerinde, eller han vil i hvert fald gerne lige knalde med hende. Seks slave. Og så bliver Flash Gordon, han bliver taget til fange og skal henrettes, også fordi han har lavet noget fjol med hans vagter og sådan noget. Så han skal henrettes. Men så bliver han heldigvis befriet af den unge kejser, onde kejsers datter, som har fået et godt øje til Jens Lyn, fordi han er også en lækker bisken. Og så sker der noget med nogle grønne mænd, som er sådan lidt Robin Hood-agtige, og så er der sådan nogle fuglemænd, som kæmper mod hinanden, men Jens Lyn, han får dem lige til at indse, at de må arbejde sammen mod den onde kejser Ming, for at stoppe hans tyranni. Mm. Og om det lykkes, det skal vi ikke afsløre her. I hvert fald ikke før lige om lidt. Nej. Ja, det er meget gode klipfanger, du har der. Ja, det må man sige. Ja. Til med. Ej, du har spoilet, altså. Det passer ret godt til filmen. Hun får lov til at slippe for at spoile, eller hun slipper off the hook for at spoile en masse. Ja, vi har dig jo. Hvad spoiler? Jamen, du spoiler jo hele filmen ind til slutningen. Det der med, at han bliver befriet og sådan noget. Nå, jamen, jeg bliver nødt til, altså. Ja, jeg tror, og så, hvis han bliver befriet, så kan det være, at han møder nogen. Og så dør han. Men så vil jeg ikke sige mere. Ja. Nej, han dør på det punkt, det er rigtigt. Som der står i tagline, get ready to kick some flash. Yes. Ja. Ja. Det var godt. Havde I set Flash Gordon før? Og hvordan havde I set Flash Gordon før? Fordi der er jo mere end den her. Hvad er jeres historie med Flash Gordon? Sådan kan man også spørge. Det var en af dem, vi havde på VHS, dengang jeg var barn. Yes. Så den har jeg set ret mange gange. Det var sådan en, hvor at man har set den så mange gange, at man bare begyndte at se de dele af det, man bedst kunne lide. Altså, det er sådan, starten den er sådan lidt kedelig. Og så kunne man ligesom spole 20 minutter ind, og så bare se den derfra, fordi det var der, alt det gode, det var. Så, ja, så har jeg ikke set den i 20 år, og så har jeg set den for et års tid siden, eller sådan noget. Cool. Har du set serien? Så du serien, da den kørte på dansk TV? Nej, overhovedet ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad med det der tegnes forlæg, den har. Altså, jeg synes bare, at den her film, den er god. Cool. Så, og jeg ved ikke noget om Jens Lyn ellers. Nej. Han må løbe hurtigt, eller så er navnet helt forkert. Jamen, Sander spurgte faktisk, min kæreste spurgte om det var ham der, som Sheldon for Big Bang nogle gange legede, at han var. Dobbler-effekt. Nej. I de senere sæsoner, der leger han Flash nogle gange. Nå, okay. The Flash. Det er så lynet. Ja. Hvad for noget? Jeg siger, det må så være lynet, han at Sheldon. Ja, præcis. Ja. Det kan man jo godt lige forstå, at der var sådan lidt forvirring der. Yes. De ligner hinanden, stort set. Også fra de der lyn på ørerne. Ja, det, han har lyn på maven, og det er der, man kan kende forskel på de to. Og han går, altså, nu går det, jeg... Det har Flash Gordon så også på et enkelt tidspunkt, den her jo. Der, hvor han bliver for pisk på et tidspunkt, lige på, så har han også lyn på maven, faktisk. Nå ja. Jamen, han har det også. Har han ikke et lyn på maven? Han har den der titel, hvor står Flash på, jo. Ja. Ligesom vi, jamen, han vi skifter også jo. Går med der er jo så mange wardrobe changes for ja, hans ja, lyn. Ja, selvfølgelig. Det skal det være. Også inden for samme scene nogle gange. Ja. Men det er jo, altså, det er jo fair det nok. Det giver mening, altså. Yes. Men også, inden vi får sure e-mails, angry nerd mails, så The Flash, det er DC. Du sagde Marvel. Det er bare lige. Åh, for fanden. Du har så meget styr på Du har så meget styr på det der. Du går meget på tegneserier og sådan noget. Så. Bare hun ikke siger, at det er Disney, der har lært. Nå, nej, de har jo også Marvel. Ja. Ja. Good thing I don't care. Ja. Godt. Hvad med andre og Flash Gordon? Jeg har slet ikke noget som helst forhold til det. Til det har du nu. Det har jeg nu. Jeg har set det nu. Og jeg havde det lidt på den her film, som Marianne havde det med Don Darko. Jeg synes virkelig, det var frygteligt. Jeg synes virkelig, det var frygteligt. Og jeg synes, det var... Ja, det kan vi snakke om. Jeg tror, det var enormt Christoffer, han falder ud. Ja. Det var enormt hårdt at komme igennem, synes jeg. Jeg kan kun se tre på linjen nu, der hvor... Ja. Det var bare et magtværk, synes jeg, men jeg kan jo høre, at jeg er i undertal. Du så heller ikke serien som meget ung, der kørte sådan en Flash Gordon-serie, kan jeg huske. Nej. Jeg har ligesom lidt med det der... det kan godt blive lidt for gammelt, det der... De der superhelte der, fantomet og sådan noget, jeg synes sgu, det bliver hvor, sådan lidt... Skal vi lige, hvornår er det Batman er fra? Ja, men Batman har jo, ham har man jo formået at, hvad hedder det, modernisere hele vejen op gennem de forskellige tidsalder, de perioder. Ja. Ej, han er godt nok ikke helt så gammel som Flash Gordon, men jeg det synes, er tæt den her, på... den her film virkede enormt gammel, også i forhold til, den er fra 1980, altså man tror, den var fra gang i 60'erne. Ja. Man kunne se, at de sådan virkelig havde prøvet at få den til at ride med på den her Star Wars-bølge. Men den virker enormt gammel i forhold til det, vi ser i Star Wars. Og Star Wars er sådan et mere... Hvad skal man sige? Et mere... det er mere helstøbt univers, på en måde. Hvor det her det virker mere sådan fjollet. Det vil den her også være efter 9 Og Star Wars er også fjollet, men Star Wars bliver alligevel meget mere seriøst, end det her gør. Nu, jeg vil gerne diskutere det med dig, men jeg synes, skal vi tage... Ja, det er okay. Det er godt. Niels, hvem er dig? Jeg ved ikke helt, om den serie, du hensyrer til, om det er den gamle tegnefilmserie fra Filmation, eller om det er en af de der serial-serier, der er fra 30'erne. Yes. Nej, men var der ikke også en fra 50'erne? Jo, det kan godt tænkes, de genoplevede den der også, jo, men på DR for mange år siden, da Jacob Stegelmann havde lidt mere at sige på DR, der havde han ofte de der gamle serials, han brugte i Troldspejlet. Ja. Han viste blandt andet det, der sådan var lidt forgængeren for The Rocketeer, Commander Cody og de der Rocketmen, eller hvad det hedder. Han har også vist den gamle tv-serie fra 30'erne med Buster Krabby. Og det var jo sådan en serial, og det var noget af det, at George Lucas og Spielberg, de var meget inspireret af til mig, der deres af de der gamle serials. Og især Star Wars var jo en stor inspiration. Flash Gordon var stor inspiration til Star Wars. Og der så jeg det som barn. Den her film, den så jeg først, har jeg set i en af de der jubilæumsudgaver, der var ude om, jeg ved ikke om det var 20 års jubilæum eller 25 års. Men jeg så den som, ikke som barn. Men jeg synes faktisk, den fungerer rigtig godt. Altså, kan godt lide det der camp, der er i den. Altså. Mm. Hvilket jo virkelig bliver understreget af Queens fantastiske score. Altså. Ja. Og jeg synes, det fungerer i den. Og det der med, at den virker som en film fra 60'erne, det kan måske også hænge lidt sammen med, at ham, der har skrevet manuskriptet, var med til at skrive mange afsnit af den gamle Batman-tv-serie. Mm. Mm. Og det der camp, der var i den, det har han lidt taget med over den her også. Altså. Ja. Ja, den West-serien, ikke? Hvad? Ja, den West-serien, ja. Og jeg har faktisk, siden han købte de her serials, de gamle der fra 30'erne, jeg så ikke lige at få genset, men Flash Gordon, den her film har jeg da set 4-5 gange efter den, og sådan. Jeg synes, den er sjov, altså. Mm. Og virkelig ambitiøst lavet også, altså. Det kan godt være, at de ikke lige har haft de bedste effektfolk altid, men... Eller jeg synes, nogen effektfolk. Der er en charme ved de der modeller, de der miniatyrer, de der eksplosioner, og måden at lave effekterne på, det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Det er lidt min relation til Flash Gordon, eller Jens Lyn, som jo faktisk også har været... Ja. Ved et stort ved vores forældres generation som tegneserie, der blev det jo vi, ja. Der var det jo med i hvad det hed, Skib og Skrækblad og sådan noget tilbage i 40'erne, 50'erne, 60'erne, der var det jo en sindig dagstriber der, avisstriber, det var det oprindeligt, Jens Lyn. Ja, jeg kan huske, jeg så selv også noget af det fra Troldspejlet, og så er jeg ret sikker på, at jeg har set noget, for jeg har været inde efterfølgende og kigget på YouTube, jeg har set nogle af de afsnit fra 50'erne også, hvor der også var en serie. Ja, de genopbygget som en tv-serie i 50'erne. Men de gamle serier så jeg også, og jeg synes, det var helt fantastisk, fordi det er noget af det, jeg husker som fra da jeg var rigtig barn. Filmen så jeg først noget senere. Jeg kan ikke... Det har jeg nok ikke også set været den, så ligesom Marianne som barn på VHS, men jeg kunne forestille mig, hvis man havde set den en gang, så havde man elsket den endnu mere, altså med... Ja, og det sjove er jo, at Lucas var jo også ind over i forhold til at lave den. Han blev så fravalgt igen af De Laurentiis, og den minder jo meget i stilmæssigt, på nogle punkter i hvert fald, over en af De Laurentiis' andre film, som vi har snakket om, Barbarella, hvor der også er kvinder, der stønder hele tiden. Men jeg elsker bare den her Det er meget tydeligt, at den er lavet i Technicolor. Der er noget specielt over den slags film, og den her synes jeg... De går jo lige så meget af mokke med farverne, den her, som vi gjorde i de gamle film på 30'erne, da der var kamp farve på det her, altså, ligesom de gjorde i den danske Kispus, den første danske farvefilm også, altså med det der, det skulle da virkelig kolder på tørsen, altså. Ja, og det synes jeg er så fedt, altså... Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der ikke kan lide den her, fordi det er jo ikke en god film, men for mig er den bare så tilpas camp og langt ude. Den er bare så campy, at jeg står sgu lidt af. Altså, det bliver for meget for mig. Jeg kunne sgu ikke rigtig komme med. Altså, jeg synes bare... Nej. Altså, jeg synes faktisk ikke engang, at den var så dårlig, at den var underholdende. Jeg synes bare, at den var rigtig lang og kedelig. Ja. Det kan også være, at jeg var lidt for træt, da jeg så den, men det kan godt være, at jeg havde ligesom Marianne... Der lå godt nok ikke en hund ovenpå mig, men altså, jeg synes bare... Du overvejede at hente en. Jeg overvejede at hente en. Jeg synes godt nok, jeg kunne slet ikke komme ind i den her film. Og jeg fik sådan, og det er helt sikkert også meningen, men jeg fik sådan en Plan 9 from Outer Space følelse, da jeg så den. Hvorimod, den synes jeg var fantastisk. Den er så ringen, at den er god, ikke? Men den er det bare, det ved jeg ikke, det fungerede bare slet ikke for mig, det der univers der. Og jeg kan godt se, at kostymerne og selv, altså det har jeg også skrevet ned, at det her univers er jo egentlig interessant og meget sådan fantasifuldt, og egentlig mange sådan idéer, man ikke har set før. Men det er bare lavet så billigt. Altså man kan se, når den der dør går op, så kan man bare se, det er sådan en trædør. Så det kommer til at virke som sådan et skole, sådan skoleteater og sådan noget. Altså, man kan se, det er bare sådan noget træ, der er malet meget af det. Og de der lizardmænd, det er bare sådan nogle mænd, der har fået sådan et eller andet papmaché-maske på. Altså jeg fik sådan lidt Troll 2 feeling. Lige den verden bevæger sig slet ikke, altså. Så du kom ikke til at tænke på Birdemic, da du så de der Hawkmen der? Det gør de fløj. Jeg faktisk, jeg var skrevet. Ja. Nogle af de der bagerste Birdmen, de er sgu sådan lidt Birdemic. Jeg vil aldrig tænke på den film igen, hvis jeg går den. Ja, så fedt. Hvis du vil, ikke også? Vil du så helst se Birdemic igen, eller Greasy Strangler igen? Det er godt nok, det er sådan en rock and a hard place. Ja, men det er det. Ej, så tror jeg faktisk helst, at jeg vil se Birdemic igen. Jeg har ikke lyst til at se Greasy Strangler nogensinde igen. Nej. Den var heller ikke lige mig. Birdemic, men jeg vil så sige, at musikken er fuldstændig fantastisk deri. Men den har, det har også skrevet ned, den har meget bedre musik, end den fortjener, den her film. Jeg synes, den har tilpas musik i forhold til... Det er med til at gøre den... Det er sjovt... Ja, undskyld. Nej, bare kør. Det er sjovt, du nævner det der med, hvad hedder det, med Barbarella, som den jo minder om på mange måder, altså yep. Med måden, den er lavet på, og med effekter og sådan noget der. Fordi det var jo Dino De Laurentiis, at der også var producer på den. Yes. Hvor han, som vi snakker om dengang, der med, hvor han også var producer på, hvad hedder den, Danger Diabolik, Mario Bava's... anti-heltefilm, eller hvad man skal kalde det, han er jo ikke ligefrem helt i den. Hvor det, de der effekter, de var noget bedre i Barbas film, end i Barbarella, så jeg tror også, at hvis det nu er sådan en tænkesituation, hvis Mario Bava, han har lavet effekter til den her, så har han lært den for en tiendedel af budgettet, og den ser 100 gange dyrere ud. Altså. Yeah. Yeah. Men jeg synes ikke effekterne er dårlige. Altså jeg synes bare at, altså de er charmerende. Altså jeg har set de film der har haft nogle dårlige effekter end det her. Altså. De minder jo meget om effekterne i Barbarella, selvom den er 10-12 år yngre. De minder om effekterne i de gamle serials for 30'erne også. Altså, fordi der kunne man jo nærmest se snorene af til, når de... Men det er jo bevidst, som jeg kunne forstå i hvert fald, at den er lavet med den her tongue-in-cheek, hvor det netop skulle minde så meget om de her serials, så jeg tror, det er helt bevidst, at de er lavet dårlige. Ja, for det skulle ikke se alt for godt, det skulle ikke se alt for Star Wars-agtigt ud med det der, med de der flotte rumscener og sådan noget. Det måtte gerne se sådan lidt hjemmelært ud, altså sådan se lidt, jeg vil ikke sige amatøragtigt, men ikke sådan helt finpudset, som det var for ILM der med Star Wars. Jeg synes bare... De er jo også, altså... De er jo også så 30-agtige at se på. Altså, de er jo totalt kitsch-agtige, sådan som de er designet, de der rumskib der. Ja. Hvis man kigger på andre ting fra omkring den tid der, så har de jo ikke prøvet at lave dem sådan seje og altså futuristiske. De ligner jo noget for 30'erne, og ja, det ser da skrækkeligt ud, når hans speed racer, eller hvad den hedder, den bare... Det er så også en af de filmer, der fungerer dårligst med ham på den der Hawkman. Den der flyvende sølvknallert, walkie-talkie, over. For der er jo mange scener ind, altså alle de scener med miniatyrer og sådan noget der, med det store slot, der han har, Ming, altså det fungerer fint, synes jeg. Og det er jeg godt nok ikke enig i. Jeg synes godt, det ligner sådan noget for Thunderbirds at go. Altså jeg kunne slet ikke... Det er også godt. Ja, det synes jeg så ikke specielt der. Men altså, det er jo så også en dukkefilm, ikke? Og man skal jo ikke sidde og tænke, at det er en dukkefilm, synes jeg ikke. Man skal jo, altså, det ved jeg ikke, den her film fangede mig bare, ikke? Og sådan er det jo bare nogle gange. Og jeg kan godt se, at den havde nogle flotte farver, og der var nogle fine idéer, nogle sjove idéer. De der, jeg elsker de der pistoler med den der handske på. Det sagde jeg, de der pistoler med den der handske på, der kvæler, der grinte jeg helt vildt. Jeg vil gerne se noget mere af sådan noget der. Så synes jeg ikke, der var ikke nok sådan... det der sceniness. Det var ligesom den sådan... For mig, der går den ikke sådan helt over via camp, ligesom Barbarella, som jeg egentlig rigtig godt kunne lide. Mm. Eller rigtig godt, jeg kunne godt lide den. men der var senere. Men alligevel, de synes jo jamen, også... Jamen, ved ikke, den her, den bliver sådan... Altså, den samtidig så tror jeg også... Det ved jeg ikke, til mig kommunikerede den bare, at den også samtidig gerne tager seriøst. Og den var ikke sådan helt camp. Ja, de spillede jo filmen seriøst. Og det var jo først senere hen, at de sådan fandt ud af, at den blev regnet for lidt camp. Og det, der var også sådan, at det var jo slet ikke meningen, at den skulle ses som sådan lidt parodi-agtig, som den er blevet set senere hen. Det var i hvert fald ikke det, der helt var intentionen fra Mike Hodges og Lorenzo Semple, selvom han jo så også var med til at lave Batman-tv-serien. Den skulle være sådan en forholdsvis seriøs Jens Lyne. Okay. Jamen, det giver... Og det kan man jo også se på nogle af de der ting, at Lorenzo han havde, hvad hedder det, nogle af de instruktører, han havde på banen til at skulle have instrueret den. Altså, han havde jo Nicholas Roeg inden som den første instruktør, og han brugte et år på at lave et manuskript til den. Og da han vendte tilbage og viste manuskriptet til Laurentis, der blev det afvist. Fordi det var sådan noget med, at det var sådan helt metafysisk og meget, meget, det var meget seriøst, hans manuskript. Og det var ikke lige det, han ville. Og De Laurentiis, han vi også har haft Federico Fellini til at lave den også jo. Og det er, okay. derfor, der er den der reference til Fellini med den der lille Deep Roy, han er med, som Fellini afres menneskeabe, man så kalder ham. Hun har en snor. Men, det giver jo også mening, det der, du siger så, fordi det er jo også den følelse, jeg fik. Jeg fik også den følelse, at de ville gerne have, at man skulle tage den seriøst, men det hele var bare så fjollet og så campy, så jeg ville egentlig bare have haft, at de bare var gået fuldstændig all in på det der campiness, og det synes jeg ikke, den bliver sådan lidt skizofren for mig, filmen. Jeg synes slet ikke, han fungerer overhovedet i rollen, og jeg synes heller ikke, hun fungerer overhovedet i rollen. Jeg synes, de begge to var sådan lidt irriterende, og jeg kom aldrig rigtig med på dem, som de karakterer, som de var. Den eneste, jeg synes skurkene fungerede meget godt, og jeg synes, de der Hawkmen fungerede meget godt, og jeg kunne også godt lide James Bond. Han var også meget god. Jeg synes, Sam Jones, han fungerer faktisk ret godt som, som Flash Gordon. Altså, og selvom han er lidt, han har det handicap, at halvdelen af filmen, der er det ikke hans egen stemme, fordi der var lidt brok efter filmen var ved at blive færdig, eller da den var ved at blive færdig, han ikke ville komme tilbage og dubbe den, fordi han var blevet rødt i klammeri med De Laurentiis. Altså, de var ikke de bedste venner, der var ved at slutte, og så var der også noget med, at han sagsøgte dem, og sådan noget, han ville, der skulle have været to film til i serien, og det blev så aldrig til noget. Så havde han en par ryg på under halvdelen af optagelserne, og så, som det sker. Men han virker bare, han virker bare så retardo i den rolle. Han virker naiv. Altså, det er jo netop det, at Jens Lyne eller Flash Gordon, han skal være. Altså, jeg synes, at den måde, han spiller ham på, fungerer fint. Altså, det skal jo ikke være sådan en det er jo slet ikke den der rejse, som for eksempel Luke Skywalker er på i den første Star Wars, så der med, at han starter som bundedreng og nærmest er ved til, eller han faktisk redder hele verden til sidst. Altså, det er jo slet ikke den rejse. Jeg synes bare, han virkede dum. Altså, han virkede bare decideret fuldstændig uintelligent. Og så, altså, og det er jo fair nok, at en held af det. Det er han også i Showdown Little... Hvad hedder den? Nu skal du lige... Nej, ikke Showdown Little 2. Hvad hedder den? Det er jo Dolph. Big Trouble in Little Town. Big Trouble in Little Town. Han er heller ikke dum deri. Han er fantastisk. Han er sådan lidt dimwitted, ikke? Det er fair nok. Det er så ikke ham, der er helten på noget tidspunkt. Der. Det er hans ven, der. Ja, det har vi snakket om, men ja, det kan man så diskutere. Men jeg tror bare, det var bare sådan, okay, han er bare en idiot, ham der. Altså, men det er jo det, det sjove, synes jeg. Og så synes jeg virkelig, hun var irriterende, hende der kæresten. Jeg synes, skurkene var langt mere interessante. Jeg synes helt sikkert, det var hver gang de var på skærmen, så levede filmen lidt igen. Ja, Max von Sydow og Peter Wingard, de hæver den virkelig meget, de to der. Altså, Kleisters der, den, det i starten, der hvor han siger, Earth, der hvor han står nærmest og er ved at pakke. Ja, ja. Altså, ja, det er fantastisk. Altså, bare det den start. Hver replik, han kommer med, altså, han er virkelig genial i den, altså. De er også svært overskygt. Det er en fantastisk castet, altså. De er svært overskygt. Altså, det er svært overskygt for en sygdom. Selvom man så kan se hans sorte øjne make op indenunder. Ja, men det er jo så med det, altså. Hans mund igennem den der... Men han kommer så meget igennem Peter Wingard der, altså. Jeg synes, han er det bedste i hele filmen, altså. Også fordi han spiller den camp, den rolle der, det der med Earth. Ja, ja. Altså. Men Max von Sydow var jo også god, men altså, han var egentlig sådan meget... Han var ikke sådan super udfordret i den rolle der. Det virkede som, det var sådan lidt, altså, det var ikke sådan, jeg tænkte... Nej, det er jo en rolle, han har det synes, det har været sjovt at spille. Altså, det er jo ikke Bergman, altså. Nej, men jeg synes også, Timothy Dalton er meget god der i. Ham kunne jeg godt lide også. Hvis jeg lige må vende tilbage til den måde, som Flash Gordon, han bliver spillet på, så synes jeg ikke, at han er dum. Han er bare virkelig straightforward. Altså, han er bare rigtig, rigtig flink og god. Og sådan, han er og all han, American han, hero. Mm. Jamen netop, og han... Han kommer jo hen til det her univers, hvor Ming han sørger for at holde alle de her prinser ud, altså spille dem ud mod hinanden. Og så gør han bare det mest naturlige for ham, det er, at de skal arbejde sammen, og han er jo også quarterback og sådan noget. Det er jo ligesom ham, der sørger for, at alle... Ja, men det var også det, der planen er. Det der med, at han var sådan en amerikansk fodboldspiller, det er bare træls. Altså i 30'erne var han jo, spillede han jo polo, men det var så ikke det ligger om det er meget bedre. Det var så ikke så moderne tilbage i 80'erne, og så blev han jo American football. Altså, men det er også det der, alle de der kampscener, der er, de er sindssygt dårlige. Det er så tydeligt, at ingen af dem, der kan finde ud af at slås overhovedet, og det irriterer mig meget helt vildt, det der med, at ja, han kan spille amerikansk fodbold, men så kan han også finde ud af at slås. Ja. Nej, altså det synes jeg bare. Men det er heller ikke det, der er mening. Det er jo det, der er sjov i den scene, kampscene, hvad man nu kan kalde den derinde i... den første scene, hvor... Ja, det er med bolden. Det. Ja, med bolden. Og altså, jeg synes netop, det er fedt, at han er sådan en jock, som er måske ikke ham med den største IQ, men han mener det godt, og han ved bare ikke bedre. Og han gør bare det, han ved, og kommer med ufattelig mange dumme kommentarer, og snakker til de her aliens, som det er, på sit eget sprog, og med jordisk slang og ordforrådet og sådan noget. Jeg synes, det er rigtig fedt. Bare introduktionen op på planeten, det der, my name is Flash Gordon, quarterback, New York Jets. Yeah. Altså, det er bare, det er sådan, han præsenterer sig. Det lyder noget for dem, altså. Yeah. Nå, okay. Men hele den scene med bolden deroppe i paladset, det var jo en af de sådan set her lidt improviseret. Det er en frygtelig scene. Ja. Og jeg synes, den er sjov. Synes, den er sjov også ved hun, Melody Anderson, der hun fandt ud af, hvad skal jeg lave scenen? Nå ja, jeg kan være cheerleader. Altså, det er den eneste scene i filmen, som jeg synes er totalt åndssvag. Altså, den kan jeg slet ikke lide. Altså, der bliver det bare alt for... Det, heller, ikke, synes, heller ikke, når Brian Blessed, han dunker dem i hovedet med sin... Det er da sjovt. Nej, men så bliver det bare sådan noget Bud Spencer og Terrence Hill. Det kan vi også lide. Og det synes jeg slet ikke, det hænger sammen med, hvordan resten af filmen den er. Selvom at filmen, den svinger jo meget fra, at det er det her campy, og så at de er så, altså de er jo virkelig onde, de er onde. Der er jo nogle meget brutale ting også. Altså. Mm-hmm. Der er nogle meget brutale ting i det, hvor Ming han slår ham, den mørke ihjel, ham lederen fra den ene af stammerne, eller fra den ene af planeterne. Ja, præcis. Altså. Og ham der, så er der ham der, den grønne mand, der skal stikke hånden ned i den der træstup, og så dør han også lige, fordi at han vil hellere slås ihjel, end at blive vanvittig. Altså. Ja. Og der sker ret mange blodige ting, og også den der måde, de der røde vagter der, når de bliver skudt, og de siger det der, altså det er da også sådan ret creepy, at det er sådan nogle monster. Ja, men det er jo sådan altså. Og du hører... Man kan i hvert fald godt se, Atlas Falling, Cloud Atlas. Cloud Atlas, hvad hedder den der, de lavede efterfølgende? Hjælp mig lige. Jupiter Ascending. Jupiter Ascending, man kan godt se, hvor den er inspireret af, ikke? Og det der med en kejser og sådan noget. Altså, jeg kan godt se, den er inspireret meget og sådan noget. Jeg synes bare, Eddie Redmayne, der råbt. Der hvor de kommer op på planeten, ikke? De er lige et andet på den der planet, de aner ikke, hvor de er henne. Så ham der er den gale professor, han begyndte allerede at snakke om, vi skal lave et revolt, fordi at det her, det er en politistat. Jeg tænker sådan, man, I ved overhovedet ikke, hvad jeg er. Jeg har lige mødt aliens for første gang i jeres liv. Altså, han er meget, godt. Meget klog. Det kan han da se med det samme. Han kan også modstå den der, hvor de tømmer hans hjerne, det kan han også modstå. Mm. Ja, selvom det er level 6. Ja. Og det synes jeg er flot. Altså, men jeg tænker også, han kunne måske også bare lade være at snakke om den der pistol, han har i lommen. Jeg har en pistol i lommen. Jeg kommer til at ja, det er sådan lidt sjovt. Hold din fede kæft, så kan det være, at du kunne få lov til at have den i fred, din idiot. Og den der robot, den sådan, okay, hvis du siger det, så tror jeg da bare lige, at jeg zapper din pistol. Den tager jeg bare lige. Den tager jeg lige. Det er ligesom den voksen, der lige tager et eller andet, som børnene ikke må have. Og det fede der, hvor de lander på planeten, er sgu da, at det første Flash Gordon gør, det er bare åbne døren og hoppe ud. Ingen rumtøj på eller noget. Den er åbne døren og hoppe ud og sige hej. Det viser lidt om, hvor dimwitted han er. Det er da altså, sjovt. Han er virkelig bare retarder. Altså. Det her er de jo heller ikke med, altså. Det var ikke blevet pakket. Og så prøver han at give dem hånden, og så får han bare den der fantastiske pistol, der skyder den der handskud, der kvæler ham. Ja, de der handsker, de vender også tilbage til senere, hvor prinsessen bliver pisket. Så bliver hun også holdt af sådan fire hænder. Det er også bare fantastisk, synes jeg. Ja. Altså. Ja. Kan vi ikke lige runde den, nu vi snakker om piskene? Kan vi ikke lige runde de der seksuelle undertoner, der er overalt i den her film? Hvad? Er det undertoner? Eller overtoner, eller hvad du vil kalde det. Der, hvor han bliver spændt fast der i den der stol, hvor han sådan bliver domineret og bliver sat fast med det der sorte silke og de der læderbælter. Så kommer jeg til at tænke på... Ja, 50 Shades of Grey, altså det er total sådan dominans og det der sorte silke. Og så er der sådan adskillige piskescener, og der er den der scene, hvor hun sådan sidder ind over ham der, hvor han skal styre det der rumskib, og der er, altså den er virkelig, man kan godt forstå det. Jeg vil sige, de der bondage-scener, der er i den her, de er noget mere velfungerende end i 50 Shades of Grey. Yes. Ja, det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Men man kan godt forstå, hvorfor man har lavet en Flesh Gordon, ikke? Fordi den ligger godt nok lige til... Den ligger lige til højre ben. Er det den, du har set? Som man siger. Så vil det forklare... Er du den, jeg så? Ja. Jeg synes, de knaldede ret meget i den der. Ja, jeg synes, det var måske også lige rigeligt. Hun snakker også hende deres prinsessen. Hun snakker om, hun har en secret pleasure moon. Hun har bare en hel moon, hvor hun bare kan... Og udover det der med de der seksuelle over- eller undertoner der, så er det også sådan lidt incestuøse undertoner mellem hende og Ming også. Altså. Ja, det tænker jeg også på. Altså, det der, Trump og Ivanka over det der. Hvad er det, han siger? Han siger sådan et eller andet, she rivals even your daughter, der hvor hun får sådan en seksuel... Ja, det siger, han sammen der, da hun står ved at dele arten og skal og røre ved Ming, uden hun rører ved ham. Og så siger han sådan, yes, eller sådan et eller andet. Altså, han er sådan rimelig... Jamen, han er det også. Klammer. Man hører bare, at det, han laver, det er, at han går ud og finder forskellige damer, og så gifter han sig med dem, fordi det skal man jo gøre. Man har jo ikke sex før ægteskabet. Og så bruger han dem til sex, og så smider han dem væk, og så finder han en ny at gifte sig med. Det er jo det, han gør. Ja. Så det er jo lidt spændende forhold, eller vise sig. Nej, han vil da gerne knalde med hende der, del 18. Brylluppet, det er jo først til sidst. Og han var jo bare ind til at være knælde med hende. Der var det jo så, at hun havde byttet sig rundt med hende der slave. Jamen, jeg forstår altså ikke helt hende der karakteren, hende der Delarten der, Melody Andersen. For jeg synes virkelig ikke, hun er... Jeg synes, hun er rigtig irriterende, og jeg synes ikke, hun er nær så lækker som hende der prinsessen. Jeg synes, det er fedt, at efter 2 sekunder, jeg har snakket med Flash Gordon, så er de blevet forlovet. Jeg elsker dig! Jeg forstår ikke helt det valg der, fordi jeg synes, at hele processen er meget mere interessant. Og... Han har set hinanden på hotellet aften før også, jo. Det der snak, de har i flyveren der i starten, den er bare... Det var de spiller så ringe begge to, det er helt... Det er sjovt. Jeg synes faktisk, It won't turn over! Der hvor hun står der på at vende den der. Der tænker man, gud. Det der sand der i det der timeglas, det skal bare løbe opad. Det kan ikke bare være det almindelige. Det skal være sådan noget der en sci-fi trick. Det skal bare løbe opad, fordi det skal være sådan rumagtigt. Jeg elsker det. Men også det der scene, det der, de har det der grinede jeg faktisk også lidt det der med, it's telepathy over. It's telepathy over. Ja, over. Altså, det der, hvad der skal sige, han tror stadig, det leverer lidt en walkie-talkie, og så, wow, this lady is really turning me on, det er, hvad han siger. Yeah. Det var ikke til dig. Det var ikke til dig, over. Der er nogle sjove ting her i, men der er også noget, det er bare, jeg kan også godt lide, der hvor de skal lave den der, hvor de sådan skal stikke fingeren ned i det der, og jeg forstod ikke rigtigt det der, men det er noget med, at den kommer ud i det der dyr, og stikker nogen, og nogen stikker den ikke, og sådan noget. Jamen, den er jo inde i den der kæmpe stamme, hvor der er 20 huller i. Men er det ikke sådan lidt tilfældigt, om den stikker i det? Er der et system det til det? Det er jo tilfældigt, hvor den ligger i stammen. Det er jo tilfældigt, om det er jo ikke sammenstættende af hver gang, der er nogen, der skal stikke under ned. Altså. Så er det sådan en russisk roulette? Ja. Mm. Så står de og banker på den først med deres pinde, sådan at den, det, så bliver den sikkert sådan helt sådan at den bevæger sig rundt. Fordi der troede jeg også den scene der, hvor de bare hørte det. Jeg troede, der var nogen, der knaldede. Det var jeg fuldstændig overbevist om. Hvad? Det er en initiation. Der troede jeg, der var nogen, der knaldede den der initiation. Hun siger også sådan noget, oh, I love initiations. Eller hvad er det, hun siger? Ja. Er du sikker på, at det ikke er Flash Gordon nu? Ja, det kan være, det er Flash Gordon. Hvor de skulle stikke noget andet ind i det der. Ja, der. Ja, de skal stikke noget ind i stammen. Og så, andre ting ind, og sådan noget. Ja. Andre. Ej, og så det der, så det der lader sådan som, han er blevet stukket, den der grønne tik, eller hvad den er, ikke? Og så, trick you, Baron! Siger han så. Det er, man er lidt ærgerlig over, at det ikke bliver Arnold Schwarzenegger, der fik rollen en gang. Han var jo også på tale til det. Nå. I tricked you. Ja, hvis det havde været ham i stedet. Trick you, Baron! I kill you. Yeah. I kill you dead. Det var bare the oldest trick in the book. Der er mange, der bruger de der oldest trick in Men the book. Men nu er de jo på en anden planet, så det er ikke, det kender de slet ikke. Ja. Et helt nyt trick. Det er helt nyt trick. I den gamle tegneserie, der var der jo mange flere hvad kan man sige, planeter og prinser med. Der var jo også sådan et isfolk og et undervandsfolk. Og et, ja, det hører man jo også om her, ja. Men de når så aldrig at komme i spil i den her film. Det kan være, de kunne komme med i toren. Der er jo Aquaria, ja. Og der er det der issted. Det er yes. Også, og det er jo lidt spændende, fordi det ligger op til en tor i slutningen, kan man sige, uden at spoile den. Men ligesom på grund af den her, for universe, ja, ligesom, men på grund af den her fejde, som du nævnte, så vil Sam Jones ikke rigtig have noget med ham at gøre mere. Men det kunne jo være lidt sjovt, selvom de så godt nok havde påtænkt, at det bliver sådan en, det blev på Mars, så det blev noget helt andet. Jamen altså, i de gamle serials, der mener det også, at der er der en af dem, der er Trip to Mars, altså der han kommer jo til Mars på et tidspunkt også. Altså. Men de gamle, som jeg husker det, nu skal vi lige se. Der kommer han da ikke ind i sådan, kommer han også over en anden dimension. Der er Mengs planet over, altså den er ved at støde ind i jorden. Det er sådan noget, den du er med. Ja, jeg kan ikke huske det. Men ja, det kan godt være. Men altså, men sådan en som Clytus, han er jo faktisk opfundet til filmen her, så det kunne jo lidt have, hvad her han, De Laurentiis mistænkt for, at det skulle være deres egen Darth Vader-agtig, altså. Han er lidt har den rolle der. Ja. Ja, for det er jo ikke ham, der bestemmer helt, altså ligesom Darth Vader. Nej, det er jo Ming, altså det er jo kejseren, der styrer Darth Vader, altså. Og er det kun mig, der tænkte, at den der skovplanet mindede meget om Dagobah? Jo, det, eller nej, det var ikke bare dig, men det gjorde den. Endor, ikke, tænker du? Endor, ja. Nej, Dagobah. Der var han taget til at træne med Yoda. Åh ja, okay, ja, jeg tænkte på den der, på den der skovplanet i... Hvor de også, rusher ned af lianer og er fuldstændig sumpområdet, fuldstændig magen til, stort set. Ja, ja. Men, jeg synes, jeg har set en lignende scene i en eller anden Indiana Jones film, men det kan ikke rigtig passe. Der var kun lavet de tre der, ikke? Jo. Der var tv-serien også, men det mener ikke, de er ude i nogen mærkelige spor. Åh ja, Young Indian Jones, der var nok noget der. Så der kan ikke være en scene, hvor Harrison Ford ryger ned sammen med Charlie Buff, og så hende der fra etteren. Nej, det er der med lianerne, det er bare noget, vi har drømt. Yes. Okay, ja, så er ikke noget. Det er sjovt i den der scene, nu hopper jeg lige lidt, med, hvor det der amerikansk fodbold, så siger Ming, fordi de der vagter, de bliver bare slået ned en efter en. Og så siger Ming til Clytus, are your men on the right pills? Det var fantastisk. Altså, hvad foregår der lige det her? Altså, prøv lige at tage nogle andre piller. Prøv lige at tage nogle andre doping. Ja, men det er også bare, altså de er jo bare umennesker, alle de der, altså også, som jeg snakkede om før, de der røde vagter, der sådan siger som sådan nogle, ja, stukne grise eller sådan noget, når de bliver skudt. Altså, det er så... Altså, man ved ikke, om det er mennesker, der er inde i de der dragter, eller det er sådan... Der er mange, som er nogle dystre ting. Altså, jeg kan også godt lide det der ved... Der, hvor de fjerner de der VR-briller for de der, der sidder der og holder øje med kommunikation og sådan noget, og så har de ikke nogen øjne længere. Ja, og ironisk nok ham der, de fjerner det fra. Han er også med i Star Wars, hvor han også har sådan noget på hovedet. Er det ham fra Empire? Ja. Det er samme skuespiller. Okay. Jeg ved ikke, om han blev castet, for han havde et godt hoved til, men han havde sådan noget på. Ah, der er god dome head. Ja. Det er også lige samme tid, Empire blev lavet, så han beholdt bare... Ja, du beholder bare styrmen. Ja, det er to år efter. Det er ikke noget med dine øjne, altså. Så han har ikke behøvet sig for hår igen, de kan bare... men det fungerer bare. Det er meget fedt det der med, at de river de der VR-briller af dem, og så er der bare sådan nogle kabler, der stikker ud. Det er sådan rimelig dystert, altså... Det synes jeg egentlig var meget fedt. Det var sådan meget sådan cyberpunk-agtigt. Det kunne jeg sgu godt lide. Det var også en eller anden måde, de sidder og overvåger det hele på. Den der måde, den der computerstation der med de der 10 mennesker eller meget, eller om det er mennesker, det ved jeg så ikke, men det er, de sætter sådan, og de kigger ned, og så går de tilbage, så behandler de, så kigger de ned, så går den måde, at det er sådan, er lavet på. Altså, man kan de hænger sige, også sammen, de der, altså, de er ligesom sådan serieforbundet, fordi ja, der er en af dem, han dør, så dør de alle sammen. Altså. Ja, det er sådan et stort netværk. Det er ikke så godt gennemtid. Man kan jo sige, at det kan, altså, man tænker jo sådan lidt om de der, altså, alle de der soldater, alle de der mennesker, han har under sig. Man tænker, det kan jo være, at de også bare er blevet hjernevasket. Det kan være, at de engang også har kæmpet imod ham, ikke? Og så er de bare blevet hjernevasket, ikke? Han er jo overtaget fuldstændig hele det der univers, ikke? Han har endda fået lavet sit eget tidssystem, ikke? Mingo mean time. Mingo mean time. Men det der med de der folk, der sidder der med de der briller på, og så er de ligesom en del af menneskerne, hvis de overhovedet er mennesker. Ja. Det er virkelig en stor ting for mig i den her film. Fordi den minder rigtig meget om en anden film, som jeg også har set ret meget, som også er en Dino De Laurentiis film. Dune fra 84. Mm. Der er så mange ting i den her film, der bare minder så meget om scener i Dune. Altså for eksempel det der med, at de sådan er menneskelige computer og sådan noget, det er de der Mentats jo. Mm. Hvad hedder de? Mentats? Er det sådan en... Ja. Jeg tror, jeg blander sammen med sådan nogle piller, man tager i Fallout. Hvad hedder de? Dem der i Dune, som er sådan nogle computermennesker. Ja. Er det ikke det, de hedder? Ja. Det er længe siden, jeg har set Dune. Men der er også det med hånden i Paul, han skal også det med hånden i starten af Dune. Hvad for noget? Ja, han skal lade være med at tage den ud, selvom det føles ja, om men, hans. Men spørgsmålet er jo, hvornår at Dino De Laurentiis, han fik, rettighederne til Dune, fordi han... Var det ikke også allerede ham, der var på dengang, Jodorowsky, han var begyndt på den? Jo. Jeg ved ikke, jeg har ikke set den der dokumentar om det. Jeg kunne ikke godt tænke mig Dune er fra 84, så jeg kunne fortsætte med, at han lægger et stykke tid, fordi at rettighederne til Flash Gordon, det havde han jo allerede tilbage i 77, ved han, De Laurentiis, fordi George Lucas havde jo kontaktet ham for at få rettighederne til Flash Gordon, hvad han ikke ville give ham, eller han ville ikke sælge dem. Det var i hvert fald for dyrt. Og så lavede den så Star Wars i stedet for. Okay. Okay. Men der er også bare, altså nu, jeg har ikke set Barbarella, som I har, men det er sådan, jeg lige har set fra, så synes jeg også bare, der er meget sådan i stilen, også sådan i kostymerne og sådan noget, der går igen. Det er og rigtig der er meget sådan det samme. Der er sådan en lille klip, hvor det bryllup skal til at starte, hvor der sådan kommer 8 mænd, der er sådan 4 i blå uniformer, 4 i lyserøde uniformer, og så er det sådan nogle hatte, sådan nogle skøre, tætte, sådan nogle hatte, der sidder helt tæt på deres hoved. Og så ser man sådan, de går sådan ned mod en, ned ad trappen. Altså, de går sådan 8 ved siden af hinanden, og så kommer Kaiser Ming bag ved dem. Altså, den scene, den er også bare, den ligner totalt noget fra Dune også. Altså, bare den stil, som det har. Altså, jeg er helt vild med det. Jeg synes, det minder mig meget om Sergeant Pepper. I der blå røde der, det var sådan Sgt. Pepper's Lonely Heart Band, hvad hedder det, Lonely Heart Band Club. Det er også, altså, hvorfor skal der være så mange mænd, og hvorfor skal de have 2 forskellige farver jakker på? Og hvor, altså det, jeg synes bare, det er sådan en suveræn fin stil. Altså. Der er meget guld også, ikke? Der er meget bling. Ham der Kaiser Ming, han skal bare have noget bling. Han skal bare have noget bling. Han skal bare have noget bling. Han skal bare have noget bling. Ja. Kaiser bling kunne de lige så godt have kaldt ham. Kæft, der er meget guld. Altså guld og rød, det kører de bare. Jeg synes, det er fedt at se en film, hvor der er så meget fokus på kostymer og sådan noget der, hvor man kan se alle de der farver, der bliver brugt. Altså, når man tænker på, hvor er de jo nærmest ikke, at der er nogen overhovedet galt med at se sort-hvid film, men de, hvad her det, superheltefilm i dag fra DC for eksempel, de er jo nærmest sort-hvide, altså. Den måde, de nærmest har muted farverne på dem. Der er ikke meget farve af dem, på nogen måde, altså. Det er faktisk heller ikke Marvels, desværre. De er også muted, i hvert fald men ikke så slemt som Winter Soldier og Superman-filmerne. Nej, men det er jo også Snyder. Det er jo helt... Han skruer helt op for det der sort-hvide nuance der. Der er de både fjernet farve og glæde og... Ja, det er Justice League. Det ser bare så kedeligt ud, det hele. Det er bare sådan sort og gråt og kedeligt. Prøv at tænke dig, hvis Dino De Laurentiis har lavet Justice League. Ja, det er godt. Ja, det kunne være, i det mindste skulle nok have været så sjovt, ikke? Altså, men jeg synes bare, det der ødelægger det lidt, Niels, det der med, at der er de der flotte farver, og det er technicolor, jeg kan godt se, det der med, det ser så billigt ud, det hele. Det sådan, når de går på sættet, så kan man bare høre, det bare sådan en træplade, de går rundt på. Synes, så den der dør åbner, så kan man også bare høre, det sådan en træplade. man kan også se det. Man kan se, det er bare ligesom træ, der bliver vandet over. Jeg er fuldstændig uenig med dig. Det kan godt være, at det ikke er ILM, der er vandet over, men jeg synes ikke, det ser billigt ud. Altså, jeg synes, det fungerer. Den verden, de laver, altså det... Jeg kan godt lide, at det, man kan sådan set godt se, at det er kostymer. Det er jeg godt klar over, men altså... Men det var ikke også mere, det var mere sætsende. Jeg synes, der er slet mere... Kostymer. Jeg synes, at de har gjort meget ud af de sæts. Altså det er for eksempel Carla, hun er, og det der... paladset og sådan noget. Altså, jeg kan godt lide designet i den her. Altså. Sætdesignet er jo fedt på samme måde som i de gamle Adam West Batman, hvor det er så... Altså, der er netop mange kontraster. Her er det de der røde, og de guld, og de grønne. Altså, de står meget i kontrast over for hinanden. Jeg synes, det er så fedt, og især nu, når det er netop Technicolor, hvor vi netop kan se det så godt. Altså, jeg synes virkelig, det er fedt. Og man lægger netop mærke til, hvor mange forskellige kostymer der er, og hvor meget de har gjort ud af det hele vejen igen. Men det er bare det der med igen, altså jeg synes bare også, hvor jeg tænker på et andet sted, hvor jeg tænker, at den virker meget dated, den her film, det er det der med, der hvor de kommer til Mings rige der i starten, det er jo totalt 2001, men det er bare slet ikke lige så fedt lavet. Bare bedre. Altså, 2001 er for 68, ikke? Altså, men det er meget fedt med de der psykedeliske farver, de der sådan, de har lavet sådan nogle farver, der bliver blandet på himlen og sådan noget. Det ser meget fedt ud, men det er jo totalt 20-stjålet for 2001. Også bare der, hvor de flyver i Sarkovs rumskib der, og så og de flyver hen imod den der vortex, og så kører der bare sådan noget Queen guitar riff. Det er sådan helt det der Queen musik lige på det tidspunkt. Det har skrevet lidt mindre sådan lidt om noget Pink Floyd. Pink Floyd altså det var jo så også dem, The Laurentiis ville oprindeligt have haft til at lave musikken til filmen. Ja, det ville nok have givet en lidt anden stemning. Han anede ikke, hvem Queen var. Nå. Så de spillede, de kom og spillede The Queens, som han kaldte dem. De kom og spillede for ham, og så det lød meget godt. Det var det første rockmusik, jeg nogensinde har hørt. Og derefter, efter han havde set Freddie Mercury, og han kaldte dem Queens. Ja. The Queens. Ej, det er heller ikke et ret stort band, jo. Så det er klart, manden han ikke lide. Men altså, det der, hele den der måde, effekterne er lavet på den, det er så også, det er noget af det, jeg elsker ved Mario Bava's film, det der med også det der med farver og sådan noget. Ja. Altså, jeg synes, i hans film, eller stort set alt i hans film, det er jo det der, man kalder en kamera-effekt, hvor det bliver lavet sådan med forskellige niveauer foran kameraet. Hvis de skulle lave et andet landskab, så satte de det op med sådan noget farvet glas, for eksempel, foran kameraet, så bliver det skudt via det. Og det er der også noget i den her, der er lavet af og til. Altså, det er lavet in camera, meget af det? Meget af det er i hvert fald. Okay, det er jo meget fedt. Jeg elsker virkelig også set-designet til The Enter Diabolik. Den er virkelig fantastisk. Ja, altså. Og det er virkelig en af, der har lavet en kamera. Altså. Ja. Og han brugte også alle de der stærke farver der også i hans film. Men den har også nogle sjove scener i. Den har også nogle scener, hvor man sådan tænker, hvor fanden kom det fra? Altså både det der, den bliver sådan lidt dyster på nogle steder, der med, at de får reddet det der ud af øjnene, som vi snakker om. Men også det der Clytus dør. Ja, så, Carla, det smelter alle sammen. Altså det smelter det bare så sådan noget. Det er lige sådan, at Indiana Jones and Raiders of the Lost, Raiders of the Lost Ark. Altså det er sådan noget, hans tunge er sådan klam og sådan noget. Det er jo grint, det er fedt. Den mangler helt klart noget, som Barbarella havde, og det er jo den der, hvad hedder den, Orgasmatron. Ja. Men Barbarella går også sådan all in, det synes jeg ikke, den her, den prøver sådan stadig, og sådan, men det er også sådan lidt Star Wars, det er også sådan lidt, du skal også tage det lidt seriøst, samtidig med, at det er fuldstændig totalt tosset og fjollet. Der er også forskel på en film fra 68 og fra 80, altså hvad man lige gjorde, vel, altså. Ja, netop, altså den her virker enormt gammel. Den her var jo også en blanding af, hvad hedder det, de britiske studiefolk og de italienske studiefolk, som man kigger på credits til den også, altså det har jo givet en lille smule skizofrent udtryk i filmen også, altså. Og der er også rigtig mange af de der skuespillere med, de er jo britter, altså, og så har vi lige, altså, det er sådan, det er lidt så meget med de der bebor planeterne op ved Kaiser Ming, de kommer fra England af, og så heltene, de kommer sådan fra USA, altså det er sådan en lidt sjov blanding. Og pigerne fra Italien. Ja, og kejseren og Sverige. Ja. Det er rigtigt. Men det er også det der, altså det der Plan 9 from Outer Space følelse, fik jeg også bare i starten, ikke? Fordi der kommer de der ildhavl ned og sådan noget. Der er ikke nogen, der sådan, nå, det regner lidt, der regner lidt ildhavl. Hot hail, det er det, de siger. Ja, det er bare, hvad der sker. Jeg synes, men, okay. Jeg synes overhovedet ikke, man kan sammenligne effekterne den her med Plan 9 from Outer Space. Altså, det... Så, jamen, den synes jeg bare var meget mere underholdende. Men det er så ja, den er også rigtig underholdende, men altså effektniveau, det er noget højere i den her, altså. Ja, men den er også, hvornår er Plan 9, den er også noget nyere, den her, ikke? Ja, men hvis du så kigger tilbage på, hvad her det, Robert Wise's The Day the Earth Stood Still, altså den her fra 50-51, den har bedre effekter end den her, sådan set, altså. Ja, ja, jo, det er også en meget, meget bedre film, men det er sådan ja, helt andet. Men, så det der med, at man går tilbage til det med, altså, nej, men det gør ikke noget, den er jo ældre. Ja, ja, jo, jo, okay, men ja, det var bare sådan det, jeg tænkte, den der måde, de reagerede på i starten og sådan noget, det der med, de er oppe i flyet og sådan noget, det mindede mig bare enormt meget om Plan 9 from Outer Space, fordi jeg så oppe i det der fly i starten, hvor de så bliver angrebet, de der, hvad hedder det, det der, man bare kan se, det er et sæt, og så kan man se, de bare sidder og ryster lidt i stolene der i Plan 9 from Outer Space, og man kan se, det bare hænger sådan en gardin op, der så skal være ind til cockpittet. Nå. Ja. Der er det der havl der, ikke også? Ja. Så han sidder i en bil, og så er det havler, det havler, og så ser han hende ankomme i den der shuttle fra hotellet af, og så kigger han på hende, og så kan man se, at glasset eller ruden er oppe, og så tager han ruden ned, og så går han ud af bilen og går hen i flyet. Sådan. Yes. Jeg tænkte også på, om man husker at rulle det op igen, det vindue der. Det er jo helt klart en lejebil. Det er jo en lejebil, fordi han er på vej hjem fra ferie. Så han kan være fuldstændig ligeglad. Skal man det også asshole? Yes. Men det er også det der med, at det alle reagerer sådan, det der med, at så styrter det der fly, de går ikke i panik eller noget, så siger han sådan på det bare, let's get out of here before it blows. Der er ikke ild i flyet eller noget, der er ikke nogen, der er sådan særlig travl. Men han har set mange film, han ved, at når de styrter ned. De er lige styrtet ned i en eller anden bygning, og de virker sådan ret ligeglade. Og så møder de ham, der er en fuldstændig vanvittig professor. Det er bare sådan... Og det ved jeg godt, det skal ikke tage seriøst, men det er bare allerede der er det jo bare, det hele er bare for sjov, så kan man jo ikke tage noget seriøst. Han skifter lidt, Sarkov. Han er sådan, han er jo decideret, altså, jeg ved ikke, om han er ond, fordi han vil jo bare redde jorden, og det er han jo sikker på, at han skal gøre ved at flyve op i det der. Han er sådan lidt manisk, han er sådan lidt, han er klar til at dø for sine idealer, i hvert fald også klar til at skyde andre for at få dem til at hjælpe sig. Jamen, han er noget mere mellow allerede, da han kommer til Kaiser Mings planet der, altså. Det hjælper måske også lige for sådan en brain wipe der, det kan også være. Ja, man tænker også på allerede der, hvor han, det er ligesom bare det, at han finder ud af, at det er rigtigt, at det er et angreb, at det ikke bare er ham, der er vanvittig. Det, han er blevet fyret fra NASA jo, så det er. Men er der nogen, der lige kan forklare den der red petal, han hele tiden snakker om? Ja. Fordi det der med, at han inden. Skal være med i det der fly, og så er der en, der skal stå og trykke på pedalen uden for flyet. Nej, bare op. Man skal holde pedalen nede. Jamen, han siger noget om, at først siger han, at Flash skal gå udenfor. Fordi så jamen, det er fordi, at han har ikke brug for ham. Han har kun brug for hende. Og så siger han, det der, well, I guess I'll run away. Og så slår han ham. Fooled you. Fooled you. Ja, det er sådan lidt, altså man tror, han bare kunne tage en stor sten eller et eller andet, bare ligge rum på den. Jamen, der. Jeg forstår ikke, hvorfor. Altså, ej, han kan bygge et ikke... rumskib, men han kan ikke bygge et rumskib på den måde, at det kan flyve af sig selv, at der skal være en knap. Det er en dødmandsknap, sådan næsten. Ja, men jeg kan bare ikke forstå, at man ikke kan lave en fjeder, eller ja. Bare lad være med at lave det. Sæt en kugledåse ovenpå den, eller en øl, eller en flaske vin. Det kan være, det er ham der, hans medhjælper, der stikker af. Det kan være, det er ham, der har, det er hans design, den del af rumskibet. Det er, altså. det er hans arbejde. You had one job, og så lavede han så også. Det er at holde den klap nede. Ja, det er rigtigt. Jamen, det er ham, der har designet, den skal være sådan der. Så du mener, han har gjort sig selv uundværlig? Han er faktisk lidt ligesom i Mads Mikkelsen i Rogue One. Han har lavet den her ene fejl i Dødstjernen. Ja. Men han blev jo kørt over af flyet. Det er også sådan lidt. Nå, så vi aldrig ham igen. Det var ærgerligt. Det var ærgerligt, fordi at han skyder efter ham. Altså. Why are you running away? Siger Sarkov til ham, mens han jagter ham med en pistol. Ja, fuldstændig vanvittig mand, der jagter ham med en pistol. Kom her. I spottede også godt ham der Fellini, ikke? Den lille mand i den mast. Den der lille dværg i... Ja, den lille røde, ja. Der var en kæde eller sådan noget. Jeg kom til at tænke på En Kongelig Affære. Gå nu udenfor og leg med dine næger. Hvad? Jeg har ikke huske det længst. Det er ikke mig, der siger det. Det er filmen. Åh, okay. Okay. Det er ham, der, det er ham, der er også ham, Deep Roy, det er ham, der også er med i Tim Burtons, hvad hedder den, genindspilning af Charlie Chocolat, ja. Hvor han spiller Willy Wonka. Alle Umbalumbærerne. Ja. Ja, det er det. Nå, han spiller dem alle sammen i den. Yes. Mm. I det dårlige. Og han er også med i en af, hvad hedder det, Lyserød Panda-filmerne, der i slutningen af 70'erne, hvor han spiller en af de der legemorder, der skal slå... Ja, det er sgu rigtigt. Det er rigtigt. Han har haft en rigtig lang karriere, altså. Og så sagde han lige med sig Fellini i den her. Yeah. Ja, det er sjovt, det der med, at du, nu sagde du der med, at han faktisk har taget fat i Fellini. Det er nu De Laurentiis for ham til. Så fordi at De Laurentiis har arbejdet sammen med Fellini mange gange, og faktisk også fordi Fellini tilbage i 40'erne, mener det, jeg læste, at der har han faktisk bidraget til avisstriben, Federico Fellini. Okay. Men det er jo bare helt til at være en reference. Altså, det må jo så være en nod til ham, at de har taget... Han hedder ja, Fellini. Men også hele det der univers af alle de der særtyper, der er. Det er jo også alle de der, Fellini-agtigt. Altså. De der, hvad skal man sige, outsiders, ikke? Altså, alle de der freaks, kunne man også sige, ikke? De der cirkus. Man også, det er jo netop det, at det sådan, den kører lidt på den her også, altså. Ja. Cool. Er der nogen, der fortæller mig, hvad han har på hovedet der? Hvad er det? Hvad er ideen med, at han skal have den der store pikke-ting på hovedet? Det forstod jeg aldrig rigtigt. Det er fedt. Det er bare fedt. Det er fordi, at han er jo taget til fange, så må han ikke se noget. De havde ikke flere sække. Altså, der er pikke indeni, så kunne jeg forstå det, men bare det der med, at der er pikke udenpå, det forstår jeg ikke. Det er en modsat Iron Maiden. Og så kan man lige få den til at forsvinde ved at trykke på en knap. Yes. Ja. Det skal ikke være rart, også... han kommer til at stikke sig på de pigge med armene og med skuldrene. Hvis han prøver at tage den med, så bliver han lige... Det er træls at have den på. Ja, okay. Ja. Men jeg synes også, Max von Sydow, han er altså meget god også. Altså, det kan godt være, at det virker ikke som, han er udfordret. Det virker som, han sådan... han cruiser bare lidt gennem den rolle her. Det er sådan lidt bagtubelåb. Men jeg kan godt lide der, hvor han forklarer, hvordan jorden skal komme til at køre i fremtiden under... Flashes styre, så skal man bare sige, de skal være slaves, børn. Så nej, let's just say satisfied with less. efter de har haft alle de der jordskæld og alle de der naturkatastrofer, så vil de bare være klar til at være satisfied with less. Altså, jeg tror, Max von Sydow, han var inde i en periode lige på et tidspunkt, der han gerne vil have de der lidt sjove roller, efter at have været med i så mange af de der mere seriøse. Han var jo også Det er jo også ham, der, så vidt jeg husker, i Never Say Never Again, det er ham, der er Blofeld i den, selvom man aldrig ser ham. Det er rigtigt nok, ja. Eller det er ham, der skal forestille at være den Blofeld-ish skurk i den, altså. Det lyder altså også, som om det er ham, der lægger stemme til den der robot i starten, den der svævekugle der tager hans pistol, ham professoren. Ja, det gør det faktisk. Jeg er ret sikker på, at det er ham, der lægger stemme til den. Tror ikke bare, det er for en sygdom, der snakker igennem den. Igennem den. Det kan godt være, at den har sådan et GoPro, som også... Ja, det tror jeg. Er det noget, der siger, have a nice day? Have a nice day. Thank you. Have a nice day. Til sidst. You saved the earth. Have a nice day. I bestod prøve. Ja, og så får vi de der meget, meget taggy Hawkman, der laver det der. Åh, ja, der går den godt også lige. Det er godt nok Jesus, der er kommet... Jamen, det er ikke værre en stjernbillede i Løvenes Konge, altså. Og i Dragonheart. Ja, Dragonheart. Og i Van Helsing, der er det også med i, faktisk. Men Max von Sydow, han er altid sådan, han er altid solid, ikke? Han er altid god i alt det, han er med i. Han er altid, han hæver altid en film, synes jeg. Han er også med i en af de senere Dario Argento-film, Sleepless. Judge Dredd. Ja, han er også med i hvad er den, Force Awakens, der er jo med lige en kort. Ja, man kan også huske ham i Minority Report, ikke? Og Pelle Robre. Ja. Ja. Det er også en af hans mindre seriøse roller. Han er med i Mandalay også, eller? Nej, det er, hvad hedder han? Skarsgård. Det er Skarsgård, ja. Det er rigtigt. Men han er også med i Dune, for at vende tilbage til det. Det er rigtigt, ja. Hvad spiller han der i? Det kan jeg slet ikke huske. Spiller han Lyatt Keynes. Ja. Sådan en... nu skal jeg lige passe på, fordi jeg har spillet det der spil, Dune 1, ret mange gange, og der laver de lidt om på, hvad karakteren er i forhold til hinanden, men måske er han far til hende der, Chaney. Det har han i hvert fald spillet, men når man lige er det i filmen og i bogen... Det går bare ikke med det. Det går bare, jeg husker. Ja, skal vi har I mere at sige om Flash Gordon, eller vil I komme med en anbefaling? Ja, jeg har lige en lille ting. Udover Christoffer, har I noget at sige? Ja, slutning der. Er det ligesom, at hans ring, den vender sig mod ham selv, eller hvad? Nu bliver det en spoiler, men altså, er det ligesom, at hans ring vender sig mod ham selv, eller hvad? Forstod I det? Hvordan tænker du? Jamen det der, han siger det der, your power is failing, og han bruger den der ring på ham. Ja, der var han har fået det der fly. Det er lige blevet spidt af den der. Ja, det er meget fedt, det der, hvor han har fået fly gennem maven. Jeg tror, det er godt ved, at det går lidt ud over hans kræfter. Det går ud over hans kræfter, men så er det ligesom om, at det der, han kan ikke styre de der kræfter, han har i ringen, og så vender den sig imod ham, eller hvad? Jeg tror bare, han er ved at dø. Og så, ja. Og så vender tilbage til en anden god gang, og kæmper mod Jens Lyn. Altså. Yes. Så yeah. Det er bare at gøre i slutningen af de der serials. Altså. Yes. Ja. Han er med i Dune, kan jeg sige. Marianne. Ja, jamen det er det, siger. Ja, men det var det, du sagde, at du var i tvivl om. Nej, det var i tvivl om, hvem han spillede. Nå, nej, jeg var i tvivl om, altså det er fordi i spillet, der er han Janies far, men det tror jeg ikke, han er virkelig, der tror jeg bare, de har taget nogle karakterer fra filmen, og så proppet ind i det der spil, og så fået det til at passe sammen. Okay. Jeg synes også, hvad hedder hun? Ornella Muti, hun spiller meget godt, eller hun er meget god i den rolle der. Selvom jeg tror synes, ikke, er forfærdelig. Engelsk er nok, ikke hendes first language, gætter jeg. Jeg synes, hun spiller bedre end hende der Melody, What's Her Face, hende der spiller Men jeg synes stadig ikke, hun er rimelig skidt. Jeg synes, hun var lidt lækker. Det synes jeg. Jeg forstår ikke helt, hvorfor Flash ikke vælger hende frem for hende der. Det er meget, meget træls. Eller begge to. Det kan jo godt være, at det kan man da jo. Ja, det, altså, han er jo kongen. Han kan alt nu, Flash. Yes. Ja. Det er jeg sikker på, han gør i Flash Gordon. Vælger den begge to. Ja. Var der nogen, der lagde mærke til, hvad hedder det, Robbie Coltrane i den? Nej, så godt, han var med. Han spiller Guy at Airfield. Ja, det er ham, der lukker døren ind til flyet. Han lige med et sekund. Ja. I fuld Hagrid makeup. Ja, ikke. Jeg tror ikke engang. Altså der var faktisk et jeg så en video på YouTube, hvor de lige har taget det bedste fra Brian Blessed's audiokommentar på den britiske udgivelse. Hvor han snakker om at hey, there's Robbie Coltrane, og hvor han snakker om alle de gode ting ved filmen og sådan noget der. Jo, det er en af de eneste audiokommentarer, der får subwooferen i gang, det er Brian Blessed's audiokommentar. Han snakker utrolig meget i den der audio-kommentar. Han siger altid, hey, nu kommer der røg. Og, altså, han snakker hele tiden. Men han er jo så, der er også, altså, han virker også, han har jo udtalt, hvad han Brian Blessed, men han har været med i så utrolig mange ting igennem årene. Men det er altid den her rolle, han bliver husket for, og folk, de beder ham om at sige, Gordon's alive! Det skal han sagt, jeg ved ikke, det har han sagt 1000 gange igennem årene. Altså. Jeg synes også, han er fantastisk her i. Jeg synes, folk, de møder ham på gaden, så er den replik, han skal sige. Han er rigtig god her i. Men han er jo egentlig også en sjov karakter, ikke? Fordi han er jo sådan lidt et røvhul, faktisk. Meget af film, og så... Ja, han lærer ham jo være op på den station der, og så flyver han. Ja, så vi stjæler alt, hvad vi kan nå, alt, hvad vi kan have og med. Og så det ser ned på planeten der, jamen, hvis jeg har mulighed for, så kunne det godt være, at jeg gjorde det om. Men det er jo for sent nu, det er der ikke noget at gøre. Så han bliver blidgjort lidt. Ja. Det er jo sådan... Han siger også, ham, Walton, han siger på et tidspunkt, who wants to live forever? Og det tænker jeg bare, det var lidt sjovt, fordi at det var det... Ja, det kom med i... Der er Queen på Highlander. Ja, og så er han også totalt røvhul der, hvor de slår sig med hinanden. Så er han sådan, men han skal lige lidt gang i gaden, så han sender lige nogle pikke på, og han sender lige noget vippe-haløjse på og sådan noget. Så på et tidspunkt, så prøver hun at... Hun prøver at komme hen og få fat i den her kæmpe store fjernbetjening, hvor han sådan skubber hende væk, fordi nu skal vi da have noget sjov, det skulle hun da ikke blande sig i. Så han har noget af en udvikling, hvor han går fra, og synes, det er bare fedt at se folk kæmpe til døden på sådan en platform, der væger sig med pigge opad, til at han er klar til at hjælpe Flash. Ja, de der pigge der, de bøjer sådan lidt nogle gange. Ja, ja. Tydeligvis. De vildeste. Sam Jones har senere sagt, at de der pigge der, der var godt nok gummi på i enden, men det, der holdt det op, det var metal, så de var ikke super gode at falde ned på. Ej, der er nogen af dem, der ser sådan, de ser sådan lidt bange ud på tidspunktet, når de går rundt der og træder. De går virkelig og kigger ned for ikke at komme til at træde på nogen. Den var jo så også, det var jo en platform, der faktisk var hævet adskillige meter op i luften, og så når de så faldt ud over den der platform, så røg ned i en masse papkasser, som man nu har for vanen ved stunts. Men det, man fik jo stadigvæk en masse skrammer af med at røge ned alle de papkasser, der skulle tage fald. Det er faktisk Brian Blessed, der spiller ham der Gungan-bossen i episode 1, kan jeg se ham der. Nu så du da, du da. Ja, det kan man også godt. Ja, ham. Han gør den næsten lige så godt som dig, Christoffer. Og de der Hawkmen, det er jo også ligesom, DC har jo også en figur, der hedder Hawkman, ikke? Og Hawkgirl, har de ikke det? Jo, Hawkman og Hawkgirl, ja. De ligner fuldstændig de der to figurer. Jeg ved ikke, om de er inspireret, eller om det er omvendt. Det er jo nok omvendt, så. Hvis de er en original, hvis de er en del af den originale. De er originale, alt det der med de der forskellige planeter, som Morten sagde tidligere. Det er rigtigt nok med den der. Okay, så de er ikke tilføjet, de der Hawkmen? Nej, det er Clytus, han er tilføjet. Han er det eneste, at de skulle have en Darth Vader-agtig person i den. Altså, så. Han er også sej, han ligger og sover i en kiste. Ja. Selvfølgelig gør han det. Og jeg er lige ved at tro, at den der ikoniske scene, der var han kom ud af sit chamber, Darth Vader i Star Wars, var det ikke først i Empire, at det var med? Det var da ikke i den første. Det var ikke i den første, nej. Så det er lige ved, at de har lånt det fra den her. Altså det er sådan lidt større scene, de har lavet ud af det, men. Jeg minder jo lidt om, da han kom ud af det, og så, nej, jeg sover bare videre igen. Så jeg stadig dækker bare herfra. Jeg kan også se, altså han spænder rigtig vidt, ikke? Fordi han er også med i Kenneth Branagh Hamlet. Der spiller han farens spøgelse, der kommer tilbage. Og, ja, ja. Og noget af gære. Han har jo været med i utrolig meget, altså. Han kan mange ting, lad os bare sige det på en måde. Mm. Og der er også endnu en Star Wars connection. Kenny Baker, han spiller en af dværgene, mærkeligt nok. Okay. Nå, det er ikke ham, der spiller Fellini. Nej. Nej. Så Arthur Dito, han er også med den her. Jeg synes, det er utroligt, at der slet ikke nogen af jer, der har brokket jer over, hvor meget de der røde vagter i Flash ligner de der røde Imperial Guards i Star Wars. Ligner dem ikke så meget. De er røde, og det er vagter. Det er rigtigt. Røde vagter. Men de har, i Star Wars har de, der er ikke så meget sort på, de er bare røde. Ja, men det er sådan lidt samme stof. Nej, de er sådan helt latex-agtige. Morten, du skal ikke ødelægge. Jeg synes faktisk, det er helt vildt træls, at de der røde vagter i Flash Gordon, de ligner sindssygt meget kejserens bodyguards. Altså, er de sådan noget latex i Star Wars eller noget? Ej, men det er jo ret, fordi der er jo den der, hvad er det, de har jo sådan den der maske, de har på, den ligner også lidt, gør den ikke det? Nej, nu har jeg lige været til Star Wars konference, hvor at der var en del af de der. Nej, det gør de faktisk slet ikke. Men de har jo, altså de har stof nedenunder. De har rødt stof på begge to, det er rigtigt. Ja. Fuldstændig det samme. Ja, de er fuldstændig med til. Det er, jamen jeg er enig. Lukas, han har taget faktisk det hele. Ja, han har taget rigtig meget. Yes, ja. Godt. Marianne, vil du anbefale Flash Gordon? Ja, for fanden. Sådan. Ej, jeg synes virkelig, og det er også svært at være helt objektiv, når nu er det en af dem, man har set på VHS, da man var barn. Og selvfølgelig har den noget, hvad hedder sådan noget, nostalgisk meget indover for mig. Men altså, jeg synes bare, den stil, den er så fantastisk, og så syret, så. Jeg elsker den, altså. Mm. Cool. Det var dejligt kort præcist. Hvad med Christoffer? Jeg synes sgu, den var lidt hård at komme igennem. Altså, jeg vil gerne have set den sammen med jer. Jeg tror, at den har været sjovere at se sammen med nogen. Jeg så den selv, og jeg var sådan lidt træt. Jeg synes ikke. Ja. Jeg har sagt, hvad jeg synes om den. Jeg synes ikke, den kommer helt i mål på den der. Den har nogle gode meldinger og sådan noget, men jeg synes ikke, den går ikke nok over i campiness for mig. Den går sådan lidt på, den bliver sådan lidt skizofren, som Niels også snakker om, at de der to, at der har været noget, der har været nogle bagkamera, der har været nogle italienere, der har været nogle engelske filmfolk, og det er måske også derfor. Og så det der med, at de måske har prøvet at lave den mere seriøst, end den egentlig blev, og sådan noget. Så for mig, der, nej, ikke helt. Så skal man få se det sammen med nogle andre, og så tror jeg, at man skal have en ordentlig spandfuld øl til. Så kunne det godt være, at. Så misser man alle de fine detaljer. Den er jo ikke, den er jo ikke for alle, Christoffer. Det er jo, det er jo ikke alle, der lige... Ej, det kan godt være, den er lidt for highbrow til mig. Ja. Jo. Man får ikke forklaret det hele jo. Nej, det er det. Den holder dig ikke i hånden. Det er rigtigt. Nej, det er det. Godt. Niels? Jeg vil også anbefale den. Og jeg har så også set den, som jeg siger, de der 4-5 gange efterhånden. Altså, jeg, og nogle gange vil jeg ærligt indrømme, hvis det er en film, at jeg har set det, jeg har nogenlunde klar i rendringen, så, og vi skal lave podcast om den, så ser jeg en video på YouTube lige for det genopfrisk, og så ser jeg ikke filmen igen. Niels, what? Det beklager jeg. What? Men den her, den her film har jeg, faktisk set for 2 måneder siden, og jeg så den igen i dag. Altså, og den det er bare en film, man godt kan se jer til. Altså. Jeg fik lyst til at få set de der serials, jeg har liggende også. Mm. Til, at de var de der 4 timer stykker cirka. Men du har heller ikke andre film, har du det? Du har ikke så mange film? Nej. Så jeg er nødt til at vælge mellem Flash Gordon og Far de 4 sneen, og så de der serials der. Ja, 4 brødre om begravelse. Men man kan jo også godt se det der, nu snakker vi om det der med at altså Star Wars er meget inspireret af den, også ikke det der, bare det der Emperor og hele det der med, at det er jo et imperium og sådan noget, altså der er mange, jeg kan godt se, der er mange ting, der er inspireret. Ja, alle forskellige planeter, ikke at få glemme, altså det er så bare måneder i den her jo. Og raser og alle de der ting, altså, ja. Ja, cool. Ja, der er rigtig, man kan sagtens se, der er rigtig mange referencer til, det kan jeg godt se. Hvad med dig, Morten, vil du anbefale? Helt klart, jeg synes, den er fed. Jeg elsker den her slags film. Det er lige den slags film, jeg godt kan lide. Selvfølgelig skal man kunne klare sådan noget campy. Den oplevelse havde flere i andre nok også. Jeg sad og så den med Helle, og hun synes, det var forfærdeligt. Og sådan er det jo. Så jeg tror, at enten så kan man lide den her type film, eller så kan man på ingen måde. Eller det ved jeg ikke. Christoffer kunne så ikke lide den selv, selvom han godt kunne lide Barbarella og sådan noget, så det ved jeg ikke, men jeg synes, jeg kan ikke huske så meget fra den, fordi jeg ikke, det er jo nok 15 år siden, jeg har set den sidst, 20 år siden, jeg har set den sidst, men jeg kan huske de her gamle serials, og de gamle serier, og der er bare et eller andet over den, og farverne, og stemningen, og ja, det ved jeg ikke, jeg synes, den er rigtig, rigtig fed, og kunne rigtig, det er en, jeg sagtens kunne finde på at se igen, med noget audiokommentar, for at få lidt ekstra med. Så ja, helt klart. Cool. Jamen, godt valg, Marianne. Tak. Har I set noget, siden sidst, I lige vil promovere, før vi kører videre til afslutningen? Jeg har nemlig ikke. Så skal du sige, Niels. Jeg har nemlig ikke. I må gerne. Marianne, har du set noget godt? Dengang jeg foreslog, at vi skulle tage det her indslag op igen, så var det sådan, fordi jeg tænkte, så det er tit sådan nogle gamle film, vi snakker om, så kunne vi lige få noget nyt med. Yes. Og det er det overhovedet ikke for mig den her uge. Men det var fordi, at vi har været i sommerhus, min kæreste og jeg, og så var der 2 DVD-film i det her sommerhus. Der var Nattens Engel, sådan. Og så var der Krummerne. Og så jeg selvfølgelig Krummerne. Og jeg tror faktisk, at Nattens Engel er sådan lidt svær at få fat i. Jeg tror faktisk, den er sådan lidt... Ja. Er det måske penge med? Ja, jeg tror, den kan jeg ikke få DVD mere, eller Blu-ray, tror vi, det ved. Jeg har ikke set den siden biografen. Jeg har aldrig set den. Nej, jeg har heller ikke set den. Jeg kunne også tænke mig at få fat i Sidste Time, for eksempel. Den tror jeg heller ikke lige, man kan få fat i. Kan man den ellers? Den var ude på DVD. Jeg tror ikke, du kan få den mere. Det kan godt være, den er gået out of print, men den var ude på DVD. Og Nattens Engel har været ude sammen med den der One Hell of a Christmas, også af Chiqui Gonzalez på DVD. Ja. Men Krummerne. Ja, men Krummerne. Ja. Det er faktisk sjovt, fordi Krummerne, den har jeg også set rigtig mange gange, længe jeg var barn, ikke også? Men det var bare mega hyggeligt at se den igen. Altså det er en Rainer Grasdin film, som ikke er forfærdelig. Det har faktisk været nogen af. Fedt. Ja. Og Peter Skrøder og Jarl Friis Mikkelsen, som er de der 22-knægte, de er bare helt vildt sjove. Altså, jeg synes virkelig, at det var simpelthen så hyggeligt at se den film igen. Boris og hvad hedder han? Yeah. Boris. Ivan. Boris og Ivan. Det er sådan lidt ligesom The Wet Bandits, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Det er så ja, også... kommer ikke så meget til skade, men... Igen det der med at opfinde ting til film, fordi de er meget sikker på, at de ikke med til Birkelands bøger, de to der. Nej, jeg har aldrig læst de der bøger der. Ja, de er virkelig også gode. Altså. Det. Hvor Grunk har sat sig ind på bagsiden af bilen, sådan, så må vi jo tage ham med, Ivan. Men vi har jo ingen mor til ham. Og så, han er sådan helt... De er sådan lidt Wet Bandits, hvis jeg husker det. Ja, jo, men det, altså, han bliver da fanget i et net og sådan noget. Og så ham der spiller Tom, kan I huske ham? Eller der er en, der hedder med, ja, Tom? Ja, Robert Hansen er med i en af dem som Tom. Nej, jamen, det er ikke den første. Det er træeren. Ja, det er sådan, han er mere mørkere, ham der er med i den her. Ja. Var det den første, du så, eller var det Toren? Ja, det var den første, the original. Det er sådan, Toren, Toren, der kan jeg huske, der går det allerede, den tror jeg nemlig Biffen, kan jeg huske, og så der gik det allerede sådan lidt ned ad bakken, hvis jeg husker. Det er den med Ove Sprogø som Vellups mand. Den er god. Jeg synes ikke, jeg husker den ikke som så meget dårligere. Det var først, da de skiftede gruppen ud, og man tænkte, så blev det bare værre. Ja, jeg har ikke set, jeg har set op til det med træerne. Det er det. Jeg elsker krummerne på engelsk, hedder The Crumbs. Mm. Crumbs. Yeah, crumbs. Men det vil sige før med Tom, ikke også? Yes. Så stod der jo i credits, han hed sådan noget, måske Christian Potalivo eller sådan noget. Og det viser sig, at han er storebror til hende der, Stefania Potalivo. Ja, hende der med den, med den på Zulu. Den tv-serie. What? It Happens, og så er hun også med Kur. Så det var lige lidt sjovt. Fordi man har ikke, jeg tror ikke rigtigt, at han har været med i så meget andet. Sådan. Så han er vist blevet sådan... Han var med i den der, den der trollefilm, de lavede en gang. Hvad var den hed? What? Trollejern. Der blev lært en... Ja, Trollejern. Der blev lært en film tilbage i 90'erne, som ikke var nogen særlig stor succes. Jeg er blank. Ja. Jeg er også fuldstændig blank. Men der lærte en dansk film om nogle trolde, som ikke var voldsomt succesfulde. Så det er ikke troll, det er ikke Trollhunter på dansk? Nej. Det kunne altså være fedt. Krøllebøllehunter. Men ja, men det var ham, der var med i både 1'eren og 2'eren som Tom. Det kunne jeg faktisk ikke huske. Han var med i den også. Er Robert Hansen slet ikke med i nogen af dem som Tom, eller hvad? Jo, jeg tror, det er nok passer, han med i 3'eren. Ja. Der var de også skiftet krumme ud med ham der, fordi der er levstreg-reklamer. Ja, men er det ikke også noget med, at faren, det Kajsø, også skiftet ud i træerne? Nej, han er også med i træerne. Alle de almindelige, undtagen, altså krumme er skiftet ud i træerne. Resten af familien er det samme. Jeg tror kun, jeg ser det der en turen. Jeg tror, jeg stod af, så stod jeg og så tror jeg faktisk, at det var først i nogle af de nyere krumme-film, at de skiftede forældrene ud. Altså, fordi de Kajsø, han var da også med i julekalenderen, mener jeg. Krummernes jul. Ja, der var jeg blevet lidt for gammel til at se det. Det er sgu aldrig lidt. Men det er egentlig utroligt, at det ikke er blevet rebootet. Altså når nu min søsters børn og far til 4. Jamen er det ikke det, der er blevet rebootet. Den har jeg jo fortalt. Den er alt på, alt på spil, hedder den. Eller sådan noget. Ja. Er det rigtigt? 14, ja. Ja. Det har bare fordrængt sig. Jeg beklager. Det ser frygteligt ud. Alt på spil. Jamen det er rigtigt, det. Og den er jo, krummerne er alt på spil, er instrueret af Barbara Topsøe Rotenborg, som spiller Yrsa i de gamle krummefilmer. Nå, Nana. Hende der også var Nana, ja. Ja. Nå, jamen, det er da rigtigt, jeg kan da godt se. Nå, det havde jeg lige fortrængt. Ej, hvor sjovt. Ja. Det var også hende, der lærte den amerikanske version af Kærlighed ved første hæk. Det var også hende. Ja, for den snakker vi faktisk om, den her anden dag. Fik de nogensinde lavet den? Ja, den er lavet. Nå. Og den blev også glemt igen. Den er Come and Gone. Love at First Hiccup. Ja. Yeah. What? Hedder den det? Yes. Yes. Og så er det med hende fra... Den er vi næsten nødt til at se. Den ene af de der, hende der overlever i Halloween, Rob Zombies Halloween. Hende der spiller Jamie-rollen, Jamie Lee Curtis' rolle. Ja, den film, den har jeg godt nok allerede fuldstændig fordrængt. Det er hende, der spiller Sophie Lassen-Kalkes rolle i den amerikanske. Ja. Det kunne være interessant, hvis det var Rob Zombie, der lavede genindspilning af Kærlighed først, ikke? Yeah, interessant, men nok ikke særlig godt. Ah, han har det. Og Jim fra Blomstrup, fra hvad er det, Bævde Hilser også med. Okay. Men, men jeg kan faktisk se her, man inde på Blockbuster kan man faktisk, det er meget overraskende, man kan faktisk lege sidste time. Det var, jeg skulle få gjort det, og få genset den. Jeg husker den som rigtig fed, og det er en fed sætning med den der folkeskole. Men det kan jeg nok kun skuffe, hvis jeg genser den. Jeg tror, det er et gymnasium, er det ikke det? Er det ikke lidt ældre end? Er det et gymnasium? Men det er en fed sætning med en skole. Ja. Den er i hvert fald det har han jo så aldrig lagt skjul på, Martin Schmidt, men den er jo ekstremt John Carpenter inspireret med mange af de der kills, der er med i den. Altså. Mm. Og der er da fedt, der er hovedet, der smelter på en kogeplade og alt muligt. John Carpenter, så han er jo stor fan af ham, og det er jo ikke nogen, der nogensinde har været. Han er bare ikke samme talent som ham. Undskyld, Martin. Jeg kan huske noget med en kogeplade. Er der ikke noget med en, der får et hoved ned på en kogeplade? Jo, det er det, jeg lige sagde. Ja, og der er sådan noget med nogle terninger og noget. Der er sådan en, ja, jeg skal se det. Og så er der hele det der mystiske med, at de kan se i fjernsynet, at der er alle de der journalister udenfor. Når de kigger ud af vinduet, så er der ikke nogen udenfor. Mm. At de er på et andet plan. Det er Donnie Darko. Ej, jeg vil gerne se den igen. Jeg skal se den igen. Ja. Det jeg, husker den som, jeg husker den som en solid horrorfilm. Det er jo også Dennis Jørgensen, der lavede den jo. Altså, kærlig ved første æg igen. Mm. Ja, men er det ham, der instruerede i sidste time? Nej, nej, det er Martin Smith. Dennis Jørgensen har skrevet bogen. Det sidder bare helt træt. Ja, ja, undskyld, ja. Ja, ja. Nå, ja. Men her, Dennis Jørgensen, har han ikke også instrueret nogen? Har han det? Nej. Nej, han har kun skrevet. Og kæft, mand, jeg snakker med mine elever i dag, og så snakker vi sådan om, hvad de læser i dag. De læser jo ikke ret meget, men dem, der så læser, de læser noget, jeg overhovedet ikke kendte. Og så spurgte jeg nogle af dem, om de vidste, om Dennis Jørgensen var. Og så bare, bøm! Og det var bare, han var bare all the rage, dengang jeg var ung. Knudsen Kranikum-bøgerne og de der... Freddy. Den der, Freddy-bøgerne med den der varulv, der har en getsblaster og sådan noget, drikker cola. Og et lille slags. Nej, det er vampyren, og han drikker rød sodavand. Det er rød sodavand, det er sådan, der. Ja, du har lige læst alle sammen på din dreng igen. Ja. De holder vel stadigvæk ved hans... De holder... Jeg synes stadigvæk, de er fantastiske. Og han synes også... Så den næste generation, de ved det også, hvem den næste generation. Ja, men så gik der lang tid, jeg kan ikke huske, der gik lang tid også rygter om, at der skulle komme en kadavermars, dansk kadavermars. Det gør det da stadigvæk. Den er vel stadigvæk sådan lidt på tegnebræt, ja. Og jeg tror, de har optaget lidt af den, men finanserne var også ikke helt til det. Det kunne fandme være fedt. Det er fandme en fed bog. Altså, er det ikke noget med, de flygter til Bornholm, eller de flygter til en lille ø, eller sådan noget på et tidspunkt? Det er en meget gennemført zombie-bog, altså. Ja, den er jo enormt meget Romero, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Ja. Cool, det var godt, Marianne. Næste gang, så skal du se Nattens Engel. Skal have noget hyggeligt at se, så kan man godt se Krummerne igen. Er det så kun den første, du anbefaler det, til og med i toeren? Jeg har ikke set toeren i lang tid, 20 år eller et eller andet, så det kan jeg ikke... De ligger faktisk på Netflix, som jeg ved. Okay. Ja, altså, jeg husker en af Krummerne som meget hyggelig også. Også det, at Ove Sprogøe, det var jo en af de sidste film ud over Olsenbanden, som han lavede. Ja, er det sådan en god rolle til ham? Ja, det virker som om, han bare spiller sig selv. Og det er lidt ironisk, den der drengen, der er med i træeren som Krumme, det er ham, der var drengen i den der skaldede spøgelse, også med Ove Sprogøe. Ja. Samme dreng. Han var også med i sådan en serie, hvor der var, jeg tror, den hedder Strandvaskeren, hvor der var sådan en lille, der skyllede op på en ø. Eller sådan. Hvad det var sådan en omgivendinavisk serie, hvor man kunne se, de havde ligesom gået sammen alle landene om at lave den her. Så var der nogle norske børn, nogle svenske børn og nogle danske børn. Det lyder sådan en skandinavisk Twin Peaks. Ja, det var... jeg tror bare, det var sådan en børneserie. Okay. Det var sådan en mere mørk udgave af den der med de der dukker der, hvor de var i sommer. Han er Lotte ved stranden. Nej, Stine og Anders. Nej, Stine. Ja, det var et eller andet. Ja. Det var sådan set det. Den kan Maria i hvert fald. Hvis Maria var her, så kunne hun i hvert fald fortælle det. Fuldstændig, hvad den hedder. Kæft, den der har hun set meget. Ja, det er Stine, Anders og Jeanette. Ja. Stine, Anders og Jeanette, ja. Definitivt. Så var der nogle mennesker med, og det mærkelige var, at de der mennesker, de var med. Og de interagerede bare med de her dukker, som om de var fuldstændig levende mennesker. Det gør de jo også i Anna Lotte. Men det er jo fordi, de lader som om. Ja, men det er jo sådan lidt, altså, jeg tænker sådan lidt... De er skuespillere. Ja. De diskriminerer dem jo ikke, kan man sige, men altså... Det er jo bare mærkeligt. Det er jo hans morfar jo. Det er jo Anders' morfar. Det er mærkeligt, de kan have samme status som dem som mennesker, men altså, det... Jamen, det er sådan små mennesker søde, Christoffer. De har sådan nogle... De har på hænderne. Ja, de har sådan nogle pinde på hænderne, ja. Okay. Godt, jamen Christoffer, har du set noget siden sidst? Jeg nej, har set, det var sgu okay. Det var overraskende. Nu skal du opføre ordentligt. Jeg har set to ting. Jeg har set kun sige den ene. Ja, jeg nævner også kun lige den ene. Jeg har genset Mildred Pierce, som er fuldstændig, der er ikke fuldstændig fantastisk. Jeg bliver altid overrasket over, hvor fantastisk en film, jeg synes, det er, når man genser den. Det er godt nok en af mine absolut yndlingsfilm noir, og har en af de bedste noir-skurke nogensinde, og det er ikke den, man tror, det er. Michael Curtiz. Den er virkelig værd at se, og der kom en rigtig flot ny Criterion ud af den, så den skal man tage at få fat i. Nå, anyway. Den her for nylig, der... Du må kun nævne én, Christoffer. Ja, men det var bare lige kort, det her. Maria, Det er snyd. Så, nu skal I lige... Jeg skal lige have lov at sige det. Det tager jeg også to, når jeg skal snakke. Hey. Maria, hun har haft sådan lyst til at gense nogle danske film, og jeg har lidt nogle huller i min... film, viden omkring danske film. Så vi signede op til sådan en abonnement på det der Dansk Filmskat, hvor du kan få 14 dage gratis. Og der er en app til Apple TV, og så går du ind, og så streamer du sådan set. Og der ligger faktisk ret meget... Eller Kanal 1, som vi kalder den hjemme hos os. Kanal 1? Ja, bare fordi vi ser mange film på den. Nå, I ser mange film på den? Okay. Jeg synes egentlig, det fungerer meget godt. Jeg synes... Ja, det er ikke den bedste app, men det er okay. Jo, appen er okay, men du kan faktisk ikke søge derinde, hvilket er virkelig, virkelig træls. Og streaming-kvaliteten er okay. Det er egentlig mere det der med, at de der masters, de bruger til nogle af deres, eller de overførsler, de bruger til nogle af deres, film, er ikke altid sådan helt fantastiske. Men det er jo også fordi, at meget malmose og sådan noget kan ikke fås i HD. Meget af det er jo, så det er opskalerede DVD'er nogle af dem. Nå, men der fik vi så, jeg fik genset Zappa. Han er Bill Augustus' Zappa, og den synes jeg faktisk var rigtig, rigtig god. Jeg var overrasket over, hvor god jeg synes, den var. Og skurken der i er også fuldstændig fantastisk. Og jeg sad sådan lidt, da jeg så den, så tænkte jeg sådan, ej, jeg ærger mig sgu lidt over, at der ikke bliver lavet den slags ungdomsfilm mere, synes jeg ikke, på samme måde. Der er ikke de der ungdomsfilm, der sådan tager fat i, hvordan det er at være ung på samme måde i dag, synes jeg ikke. Det er ligesom... det der lidt observerende ungdomsdrama, det er sådan forsvundet lidt desværre, det synes jeg er lidt ærgerligt. Det kan selvfølgelig godt være, at jeg tager fejl, men det er i hvert fald, jeg har i hvert fald ikke lagt mærke til de senere år, der har været noget, der sådan på samme måde. Var ikke noget, du snakker om en gang, der hed Skam? Jo, det er jo en serie, kan man sige. Jeg tænker mere på... Var det ikke også ungdomsdrama? Jo, men nu tænker jeg mere på film. Ikke så meget tv-serie. Men altså, ja. Men jo, Skam er et godt eksempel på at skildre de unge, hvor de er henne. Men alligevel på en helt anden måde. Hvad siger du? Skins, den britiske Skins. Ja. Så ja, det var derfor, jeg lige skulle have to med, fordi jeg skulle lige nævne den. Yes. Jeg har også set Zappa inden for de sidste par år, og den er sindssygt god. Altså, det er også fordi, den er jo lavet i 80'erne, men den foregår i 60'erne. Så den er sådan ret tidsløs. Altså, det gør ikke så meget, at den er fra 80'erne, fordi at... Ja, det så jo gammelt ud, eller hvad skal man sige, allerede dengang. 60'erne er jo 60'erne. Jeg har også glemt, hvor dyster den bliver. Altså, den bliver enormt dyster. Altså, det er nogle af de der, man tænker sådan, nogle af de der ting, de har gang i, de der drenge, det er bare sådan nogle, jeg husker det, som om det bare var sådan noget små. Jeg husker, at den scene der med højfjeldssolen, den har brændt sig, som man siger, ret godt ind i med den. Ja, men også den der chokoladedamen, de røver og sådan noget. Eller hvad? Ja, den er ret vild, den scene. Ja. Også den måde, det er fortalt på, det er ret fedt. Og den med skabet der, og fuglen, eller hvad det er. Ja. Han er bare så ond! Han er så ond, og han er virkelig bare et monster, men han er jo bare sådan en ung... Ja, altså også en grund til, at det bliver jo forsøgt at forklare, hvor han kommer fra, og hvordan han... Ja, man får et godt indtryk af, hvorfor han er, som han er. Det er jo, men han er stadig ikke et monster, ikke? Han er virkelig et monster. Men ligesom Bender Breakfast Club. Nej. Jo, det er det. Det bliver da forklaret, fordi det så får han til at skimme fra. Han fungerer bare ikke lige så godt. Og der, altså der hvor han får klaustrofobi ind under den der sejldu, eller sådan noget, den hedder. Ja. Altså, det er jo, man får jo noget sympati fra ham, for ham, ikke? Fordi moren er jo også totalt lasol, ikke? Men det er virkelig bare sådan, det er en fin skildring af det der miljø. Man føler næsten, at man sådan... har oplevet det der miljø, ikke? Og alle spiller bare rigtig, rigtig godt, og alle fungerer rigtig, rigtig godt. Og sådan bare så stramt fortalt. Altså, hvor nu er vi ved at se fortsættelsen, tro, håb og kærlighed. Den er ikke lige så stramt fortalt på samme måde overhovedet, fordi den har sådan, den vil nogle flere ting, men det er ligesom, den får ikke bundet det hele sammen til sådan en sammenhængende historie på en lige så fin måde. Jeg synes, den er bedre, tro, håb og kærlighed, faktisk. Okay. Det... Er det den, hvor ham... Bjørn, han har gjort en pige gravid, eller er der tre af dem? Ja, det er den. Er det, også den? Okay. Det er jo ikke sådan rigtigt, altså. Det er jo en uafhængig fortsættelse, tror jeg nok, det bliver kaldt. Og det er sådan, nogle af karaktererne går igen, og nogle går ikke igen, og sådan noget. Man tænker også sådan lidt... Peter Rickards person er jo ikke med i den, så vidt jeg husker. Nej, og Zabar, han er jo fuldstændig væk, ikke? Om, eller, ikke Zabar, men hvad hedder han? Peter Rickard. Ja, hvad er det, han hedder? Ham, der spiller Zabar... hvad er det, han hedder? Altså ham, der spiller den onde i Zabar? Ja. Det er jo lige han er ikke med i den. Peter Rickard. Paul Rickards søn. Ja, lige præcis. Du har senere han set ham i 2900 Happiness. Og... ja, og der spiller han rigtig godt. Ja. Mami! Det ved jeg så ikke. Jeg har aldrig set den. Det har jeg heller Sten. Ikke. Han hedder Sten. Det er det, han hedder. Sten hedder han, ikke? Og der til sidst, i filmen, ikke, der tænker man egentlig lidt, den er sådan lidt ambivalent, ikke? Eller fordi man er sådan lidt... jeg sådan tænker, okay, han slået ham ihjel. Det tænker jeg lidt, da jeg så den, ikke? Fordi det bliver så symbolsk, og han ligger der, og så går han bare sin vej. Det er virkelig en fin slutning også. Virkelig, hvis man ikke har set den i nogle år, så synes jeg, at den er værd at tage som et... og gense den, fordi det koster jo ikke noget, hvis man tager på det der... de der 14 dage gratis. Ja, vi vandt faktisk et års abonnement til Dansk Filmskat, da vi var også i det der Olsenband. Så var der sådan et hjul, man kunne dreje på, så kunne man lige vinde. Ja, Maria er sådan rimelig... jeg tror, vi kommer til at holde mere end de der 14 dage i hvert fald, fordi hun er sådan, så skal vi også se den, og så skal vi også se den. Hun var inde og se sådan et eller andet... hvad fanden var den hed? Og ham der Benny for Olsenbanden, hvad hedder han? Morten Grundvall. Det var først fred. Nej, det var sådan en, hvor de er sådan to i... det er sådan et lidt, sådan et, lidt Bonnie and Clyde-agtigt. Nå, smukke Arne og Rosa. Ja, og kæft, den var dårlig. Kæft, den var dårlig. Den så vi lige, den så lige 10 minutter af, og så var det var slet ikke til at holde ud. Kæft, de spillede ringen bag to. Der er jo to af dem også. Der er jo fem mænd og Rosa, det er etteren. Og så er der smukke Arne og Rosa, der er toeren. Og etteren, den er sådan lidt speciel, fordi den foregår meget sådan på sådan en sygestue, altså på et hospital, og de der fem mænd så ligger. Ja, og de skal lave et kub. Jamen, jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået set etteren færdig, fordi den var alligevel sådan lidt mærkelig. Hvad med den der støvsugerbanden? Er det ikke også sådan lidt i samme genre? Er det ikke også noget heist? Nej, det er også heist, men det er stadigvæk en helt anden type. Altså sådan ligesom det samme struktur, som lavet Hire Kammertjeneren. Så det er lidt det samme. Og naboerne også, Ben Christensen. Det siger mig ingenting. Nå. Ja, okay. Men hvis du begynder at se danske film, så burde du se dem. Altså. Jamen, vi var inde og kigge efter Tre Engle og Fem Løver, fordi den kan jeg sådan huske fra min barndom. Jeg har både... okay, det er så også fra den ene side af dansk film til den anden. Altså. Ja, ja, jeg har læst bogen højt mange gange, og fik lyst til at... sådan, og igen, du kan se, der kommer en ny udgave af den, og har lyst til at se den. Men den ligger så ikke derinde, så der er sådan, jeg har nogle huller derinde, og sidste time... de skifter jo filmene. Altså, der kommer nye hver uge. Kommer sådan 3-4 nye film hver uge. Du kan se, at Malmroses, var det kærestesover, tror jeg det var, den forsvinder snart derinde. Der står sådan noget med 6 dage tilbage, eller sådan noget. Så ja, de skifter nok ud en gang imellem. Det kan være, den kommer. Ja, der er det jo lidt sjovt, når I lige har selv set Zabar, og så I så skal se Fem Mænd, eller hvad den der med Otto Brandenburg. Det er jo samme, det er jo Bjarne Reuter, der har lavet. Ja, lige præcis, det var derfor. Ja. Det var derfor, vi fik lyst til at se den også. Det var derfor, vi kom til at snakke om den. Er der ikke to af de der Bjarne Reuter-film? Jo, der er Kidnapperen. Hvad hedder I? Tre Engle og Fem Løver. Ja. Undskyld, hvad hed den? Tre Engle og Fem Løver, det er den ene af dem. Ja. Jeg ved ikke, om det er den første eller den anden. Og så er der den der Kidnapning også. Og Kidnapning, ja. Og det er begge to med Otto Brandenburg som onklen og samme cast, så vil jeg huske. Ja. Jeg tror ikke, den er særlig god, når man ser den igen. Men jeg synes, ham der Bertram, synes jeg jo bare var helt fantastisk, dengang jeg var barn. Men det tror jeg ikke, jeg synes det er. Bare lad være med at se de danske, de fem film, så. Det er nogle børn, der ikke spiller godt. Ja. Jeg ledte også efter Skyggen derinde, fordi den har jeg aldrig fået set. Men den lå heller ikke derinde, så den håber jeg også dukker op derinde. Nå, med Lars Bum. Ja, Lars Bum. Bum, bum. Jamen, den er vist også ret svær at... ja, den er nemlig også ret svær at få fat i på DVD. Der var en på vores forum, der har fået fat i den. Jeg kan ikke huske, hvem det var. The Webmaster, som hedder på dansk. Ja, fint. Eller engelsk. på dansk. Ja. Det kan være, den ligger på Blockbuster, Skyggen. Det ved jeg så ikke. Ja. Eller også har folk prøvet at klemme den igen. Har du set den? Nej. Nej, jeg har ikke set den. Den skulle være virkelig, virkelig, virkelig. Du kan få den til ikke ret mange penge, hvis du køber den om den tyske version, tror jeg faktisk det. Jeg ved så ikke, om der kun er tysk lyd på. Cool. Skal vi sige, at det var nok om den? Ja, men nu se, Morten. Nu var det meget godt, at jeg kom til at snakke om den alligevel, fordi at... En ting om Saba, ikke også? Ja. Sådan en pude der, ikke også? Det hedder ikke en rokokopude. Det er jo noget muligt, han siger, fordi at han ikke ved, at det hedder en marokkopude. Nå, ja. Det er en meget vigtig pude. Det er rigtigt. Det var det, jeg ville sige. Hej. Det er rigtigt. Godt. Niels, har du set noget? Nu bliver jeg helt slået ud af det der med rokoko. Altså. Jamen, jeg ved godt, det er sådan en af pillerne i ens barndom. Det vælger op og ned på alt. Du bliver nødt til at revidere hele din eksistensovervejelse. Jamen, ja, jeg kan ikke holde mig til en film, så jeg skal lige snakke om tre film i stedet. Ej, jeg holder mig til en og så dens efterfølger, og de hænger meget godt sammen. Once Upon a Time in China har jeg set med Jet Li. Og jeg har set Toren også. Også med Jet Li, sjovt. Det handler om den Wong Fei-hung, en kinesisk folkehelt, der prøver på at beskytte sine venner og sine bekendte mod de slemme britter, er det i hvert fald i første omgang, og så er det, hvem der nu ellers er ude efter kineserne. Og det gør han med en god gang martial arts på mange forskellige måder. Han står på nogle meget vakkelvårende stænger, og han står på stiger og alt muligt, altså. Det er sådan, man forsvarer et land bedst. Det er det jo, altså. Og det er den måde, Jet Li, han gør det bedst på. Mm. Og det er virkelig nogle utrolig flotte film, man bør se også, selvom man måske ikke er så meget til martial arts, fordi der er også lidt historie i, og her er det Wong Fei-hung, han er en virkelig person. Han har eksisteret ligesom Ip Man, som Donnie Yen, han spiller senere. Og så Jet Li, det er nok en af hans signaturroller, altså fra den gang han arbejdede i Hong Kong. De er svære. Er nogen af jer, der har set dem, udover mig? Jeg ved, yes. Morten har set dem. Jeg har set dem. Ja. Jeg har ikke set dem, men det er sådan noget, hvis der er nogen, der i går så tvinger mig til at se det, så tror jeg synes, at det er godt. Altså, men det, jeg er nok ikke så god til at sætte mig ned, bare lige at se det sådan mig selv. De er meget sådan, jeg husker dem egentlig som sådan rimelig episke. Sådan, det er de også. Altså. Ja. De er meget, altså det er det der Once Upon a Time in China, det er sådan lidt, lidt historieagtigt. Mm. Altså de forsøger at lære det episke feel, sådan det der Sergio Leone feel, altså nærmest. Jeg synes de var gode, men jeg synes ikke, de var ikke lige så meget sådan, altså, dengang jeg så Fist of Legend, der var jeg sådan helt, holy shit, det her, det er fedt. Så den er, det er så også lidt anden måde, man lærte på. Altså. Yeah. Ja, men der får han virkelig vist, hvad han kan, synes jeg. Det gør han så også i den her, eller i dem her. Og i toeren, der kæmper han mod Donnie Yen i nogle ret geniale kampe også, altså. Så man kan lige Jet Li, og man kan lige Donnie Yen, og hvem der ellers er med i de filmer, altså, så de er i hvert fald ved at se. Og der er altså desværre ikke rigtig kommet nogen sådan egentlig gode udgave af dem på Blu-rays, men de er ude på DVD, man skal bare lade være med at købe de amerikanske udgivelser, hvor de har maltrakteret dem. Ja, dem har de klippet, er det sådan der? Ja. Det er også svært at få fat i, eller det var i hvert fald i lang tid også svært at få fat i, at de der Jet Li-film har haft det lidt hårdt. Det er også svært at få fat i en ordentlig udgave af Fist of Legend i lang tid. Jeg tror, der er kommet en ud nu. Jeg tror, den britiske Blu-ray er så okay, så det kan være, jeg skulle få fat i den. Ja, både Dragon Dynasty og CineAsia, de har udgivet det. Ja. Og det er Fist of Legend, der er en genindspilning af Fist of Fury med Bruce Lee. Altså. Ja. Så det er min anbefaling, de to film der. Cool. Fedt. Det var det. Jeg har ikke... det, jeg har set siden sidst, har vi allerede snakket om. Så det synes jeg ikke, at det er værd at nævne. Så jeg kører videre til, hvad vi skal se næste gang. Det er meget sjovere. Det kan være næste gang, Morten. Vi alle sammen har set Guardians of the Galaxy, så kan vi snakke om det. Det har vi nok ikke. Nå. Okay, så klipper du bare det her ud. Det. Yes. Næste gang er det min tur til at vælge. Og filmen til næste gang har jeg haft liggende på hylden i et stykke tid. Eller den har jeg faktisk haft liggende rigtig længe. Men jeg har opgraderet den til Blu-ray. Mean Girls. Mean Girls, ja. Findes den på Blu-ray? Det er godt, hvad den gør. Ja. Det ved jeg ikke. Ja. Nå. Der kan man bare se. nej, næste gang er en sød lille sag, som bygger på en, en novelle, skrevet af en japansk journalist, som har sådan et lille dystert syn om, hvordan en, en mulig fremtid kunne se ud. Og filmen er instrueret af, hvad det hedder, Fukasako, manden, der nok, i hvert fald hos mig, bedst er kendt som, som instruktøren af Battles Without Honor and Humanity. Hvad er det så? Det er en pentologi, må det være. 5 film. Og det er selvfølgelig den hyggelige lille familiefilm Battle Royale fra 99, må det være. Jeg vil kun se den, hvis du udtaler den japanske titel. Battle Royale. der står noget helt andet inde på. Inden. Ja, men det er fordi, du ikke kan klare forstå de der japanske tegn, men der står Battle Royale. Nå, det er det, der står, okay. Det er det, der står. Okay. Ja, nej, det er en film, jeg ikke har set i lang tid, og så fik jeg genindkøbt Arrows Blu-ray, og tænkte, det var på tide, at vi fik set noget lidt mere dystert og makabert og hyggeligt. Ja, det bliver godt. Jeg har det sådan lidt med den, ja, det kan vi snakke om næste gang, men det er sådan lidt, ja. Første gang jeg så den, der var jeg faktisk, jeg var ikke sådan super vild, men jeg synes faktisk, den var lidt irriterende på rigtig mange punkter, men det kan også være, det var fordi, den provokerede mig, i hvert fald. Det tror jeg også, det er meningen. Ja, det tror jeg også er meningen, men det bliver spændende sådan at se det igen faktisk, om jeg stadig synes, den er jo meget sådan Tarantinosk, også hvis jeg husker på rigtig. Du kan bare se toren, så bliver du endnu mere provokeret. Nej. Jeg har lavet en tor. Nå, det jeg har lavet en tor. Requiem. Men de samme folk, eller? Den fortsætter vitterligt lige der, hvor den første den slutter. Okay. Men de overlevende fra den første. Ah, spoiler. Det er jo fandme, jeg har jo set den. Jeg kan ikke huske den, siden jeg så den i biffen i England. Så. Ja. Oh nej, der er en director's cut. Ja, bare se begge dele. Men hvad skal man så se? Er director's cut, er det sådan en, hvor de forklarer det hele, eller hvad? Nej, der er lidt mere blod med. Der er en ekstra stegepande. Og så er der lidt ekstra flashbacks og sådan noget også. Ja. Stegepanden er lidt større. Det finder du ud af. Det betyder, når du ser filmen. Jeg ved ikke, om jeg vil have ekstra flashbacks. Kommer an på, om den er god, så vil jeg gerne have en lang film. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske... Jeg har set begge to, men jeg kan ikke huske... forskel. Der er, hvad her det, 9 minutters forskel, cirka. Og det er da en del. I 2 versioner. Det er da en del. Nå? Den er lidt svær at sige, hvad der er ekstra med i den, uden at spoil. Ja, okay. Det må man sige. Ja, det er fair nok. Ja, cool. Jamen, skal vi ikke sige, det er det? Nu har vi også ved at ramme 3 timer. Ja, og 40. Ja. Det var fordi vi lige du kan lave en spin-off, der hedder De Glemte Film, der snakker gamle danske film. Yes, der vil jeg gerne holde mig ude. Der trykker du bare på det der, du skal ind. Hvis du lader mærke til, så sagde jeg ikke et eneste ord, mens du nævnte gamle danske film. Det var derfor, du blev så galt over, at jeg tog en ekstra film, men det var fordi, det var en dansk film, det ved jeg. Nej. skal vi ikke sige, det var det? Så ses vi igen om 14 dage. Yes. Tak for det.